حامی مومن ایک دفعہ پھر جہاں تک کھڑا ہے ربط سن لو کہ اب تک آپ نے حامی مومن میں کیا پڑھا ہے. سورت کا دعویٰ فضل اللہ مخلصین علی الدین کہ پکارو صرف اللہ کو اپنی حاجات اور مشکلات میں, صرف اللہ کی پکار کرو خالص. اس دعویٰ پر شروع میں تمہید ذکر کی اور تمہید میں چار عنوان تھے. ایک عنوان یہ تھا کہ یہ مسئلہ اور یہ حکم نامہ فضل اللہ مخلصین علی الدین والا یہ معمولی حکم نامہ نہیں, بلکہ یہ شہنشاہ مطلق کا حکم نامہ ہے. جو آدمی اس مسئلہ کو مان لے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے, اور جو نہیں مانے گا اس کی نیکیاں بھی تباہ ہوں گی اور وہ مارا جائے گا. دوسرا عنوان, مسئلہ بالکل صاف اور آسان واضح ہے, اس کو ضدی نہیں مانے گا اور منیب مان لے گا. تیسرا عنوان, کہ جو اس مسئلہ کو مان لے گا کہ پکار کے لائق صرف اللہ, وہ ملے اعلیٰ کی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہو جائے گا اور اس کے لیے حملۃ العرش, عرش اٹھانے والے اور من حولہ جو اس کے ارد گرد ملائکہ ہیں اس کے لیے دعائیں کریں گے. اور دعائیں بھی چار دعائیں ذکر کی, مغفرت ذنوب, گناہوں سے معافی کی اور حفاظت از عذاب اکبر, حفاظت از عذاب اصغر اور دخول جنت. یہ چار دعائیں کریں گے حملۃ العرش ملائکہ جو اس مسئلہ کو مان لے گا. اور چوتھا عنوان ذکر کیا, اگر مسئلہ نہ مانا جہنم میں پھنساؤ گے اور مورد غضب الہی کا بنو گے, اللہ تعالیٰ کے مکر اور غضب کے نیچے آ جاؤ گے. اس لیے مسئلہ مانو. یہ چار عنوان بیان کر کے پھر ترغیب الی التوبہ, توبہ کی طرف ترغیب دی گئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے رزق روحانی اور رزق جسمانی دونوں یہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہیں, تو اس لیے پکار کے لائق بھی وہی ہے. یہ بیان کرنے کے بعد فض اللہ والا دعویٰ آ گیا, وہ آیت نمبر 14 میں 13 میں ترغیب تھی اور وہاں پر فض اللہ مخلصین علی الدین ولو کرہ الکافرون آیا. ولو کرہ الکافرون آیا, خیال کرو, ولو کرہ الکافرون آیا, بتایا کافروں کو آگ لگے گی جب خالص اللہ کی پکار کا مسئلہ آئے گا. اور مسئلہ یہ ہوگا کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد, باقی سب شرک و بدعت. جب یہ مسئلہ بیان کرو گے سارے حل کافرون, اس وقت کافروں کو آگ لگے گی اور کافر جلیں گے. فرمایا وہ جلتے رہیں اور وہ آگ میں کھپتے رہیں. تم نے اس دعا والے مسئلے کو نہیں چھوڑنا. ہاں بھائی, صرف یہ کہنے سے اللہ خالق اللہ مالک کافروں کو بھی غصہ نہیں آتا, اور صرف یہ مثبت پہلو رکھنے سے کہ اللہ نے یہ کیا اللہ نے یہ کیا اللہ نے یہ کیا, اس پر کوئی کافر ناراض نہیں ہوتا. اور جب مسئلہ ہوتا ہے نا فض اللہ مخلصین علی الدین کہ پکارو صرف اللہ کو, اب کافر کو آگ لگے گی، اب وہ جلے گا۔ آپ تو سمجھتے ہیں یہ مسئلہ آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، بیان کرنا مشکل ہے، اور تھوڑا بہت بھی مشکل نہیں، بہت بڑا مشکل ہے۔ حضرت شاہد القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں، ہم تقریر کر گئے فاروق کا، ایک جگہ ہے منڈی بہاؤ الدین میں، کہتے وہاں پر ہم فاروق کا گئے تقریر کرنے، اس سے پہلے شاہ صاحب نے بیان کیا، اور شاہ صاحب کی آواز تھی زبردست، سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ، اور زبردست خطیب تھے، انہوں نے بیان کیا تو لوگ رونے لگ گئے۔ شاہ کہتے میں دیکھ رہا تھا یہ بےمان سارے رو رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں، اور شاہ صاحب صحیح بیان اپنے جوبر پر ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا مسئلہ تو نہیں کھلا، تقریر ہو گئی مسئلہ نہیں کھلا، تو میں آیا تو میں نے کہا شاہ صاحب کو جانا نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھے۔ شاہ صاحب ساتھ بیٹھ گئے، ان لوگوں کو میں نے کہہ دیا کہ اب جو میں مسئلہ بیان کروں گا نا شاہ صاحب تصدیق کریں گے، جو میں کہوں گا شاہ صاحب تصدیق کریں گے، اگر میں کہیں غلط کہوں گا تو شاہ صاحب مجھے روک دیں گے۔ تو شاہ صاحب کو ساتھ بٹھا دیا اور فرمایا، میں نے شروع کیا فضل اللہ مخلصین لہ الدین، جہاں سے شروع کیا، اور میں نے کہا جو المدد یا رسول اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے، جو یا علی مدد کہتا ہے وہ کافر ہے، یا شیخ مدد کہتا ہے وہ کافر ہے، سارے حل کافر ہوں۔ کہتے بس میں نے دو جملے کہے، اور میں نے کہا شاہ صاحب بھی یہی کہنا چاہتے تھے، ان کی تقریر کا مقصد بھی یہی تھا۔ پوری مسجد میں لڑائی شروع ہو گئی اور سارے گدے بھاگ گئے۔ وہ جو پروگرام کروانے والا تھا اس نے کہا یار تو نے میرا جلسہ خراب کر دیا ہے، اور سارے لوگوں کو میں نے بڑے طریقے سے جمع کیا کہ سارے بھاگ گئے اور تو نے کام گڑبڑ کر دیا۔ حضرت شاید کرناتے میں نے کہا بےمانہ تو مجھے بلا یا نہ بلا، مسئلہ یہی ہوگا، اور یہی مسئلہ بیان کرنا ہے۔ آج بھی وہی ماحول بنا ہوا ہے، اگر تو مسئلہ بیان کرے تو کیا جلسہ خراب ہوگی ہے، جلسہ جلسہ بیلوں کا رکھ وہ خراب نہیں ہوگا، بیلوں کا بھی ہمارے علاقے میں جلسے ہوتے ہیں، دانت بلا جلسہ خراب نہیں ہوگا، اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو ریچھ کتے کی لڑائی میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں جہاں لوگ اکٹھے کرنے ہیں۔ تو اگر لوگ اکٹھے کرنے ہیں مسئلے کے لیے، پھر مسئلہ پوری ہوگا تو قرآن نے بیان کیا، اور قرآن نے مسئلہ بیان کیا فد اللہ مخلصین لہ الدین، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، بلو کارے حل۔ یہ ذرا گردان یاد کر لیجیے، یہ ابھی میں اس کا دوبارہ اجرا کرواتا ہوں۔ اور بھی کہتے کافر نہ کہو، کافر نہ کہو، ہے مسلمان، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کارے حل؟ اللہ فرماتے ہیں کافر ہیں، مولوی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، فتوے نہ لگاؤ۔ اب مولوی کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ جن کو قرآن کافر کہے مولوی کہے نہیں، اہل سنت وال جماعت ہے، اہل سکھن وال جماعت، اہل سنت وال جماعت ہے، اور مولوی کہے نہیں جی فروئی مسئلہ ہے۔ یہ کون سا فروئی مسئلہ ہے بھائی، یہ فروئی کہاں سے آ گیا؟ بلو کرے حل، بلو کرے حل کافر، یہ مسئلہ بیان ہوگا، کافر جلے گا، اور کافر کو جلانا یہ اصل توحید ہے۔ مسئلہ وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں کافروں کو آگ لگ جائے، کافر جل جائیں، اور کسی مسئلہ سے اتنے نہیں جلیں گے جو اس مسئلہ سے جلیں گے۔ اور یہ تو کہتے ہیں ہماری بات کون سنے گا، ہاں تو دروگا ہے نا، تو بات ضرور سنانی ہے۔ آگے آ رہا تھا اکثر ہوں قوم لا یسمعون، یہ مسئلہ وہ آگے آ رہی ہے آمین سیدا، آ رہا تھا اکثر ہوں قوم لا یسمعون، وہ سنتے سنتے کوئی نہیں بھاگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں لا تسمعون لہذا القرآن، قرآن نہ سنو، باقی کتابیں پڑھتے رہو، قرآن کے قریب نہ جانا، اپنے نصاب پڑھو۔ کہاں لے آئے تھے نصاب؟ اور وہ کتابیں عجم کی کہانیاں, بادشاہ تھا, لونڈی تھی, فلانا تھا فلانا, وہ خرید کے لے آیا تو وہ پڑھو, اس کی تعلیم ہو, اور ساری دنیا جہان کے جب ٹوٹیشن پڑھتے رہو, حکایات کہانیاں قصے, بارہ سال کا بیڑا, یہ سارے پڑھتے رہو, لیکن لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کے قریب نہیں آنا. یہ قرآن جو کہتا ہے قد اللہ مخلصین لہ الدین, کہ پکار صرف اللہ کی, یہ دعویٰ بیان کرنے کے بعد اہتمام دعویٰ, دعویٰ کا اہتمام, جو بولے کہتے ہیں ناراض نہ ہوں, میں اس لیے دوہرا رہا ہوں جو غیر مولوی ہیں ان کے ذہن میں مسئلہ تو آ جائے گا, ترجمہ آ جانا ہے, اہتمام دعویٰ, دعوے کا اہتمام, یہ دعویٰ بہت اہم دعویٰ ہے اور زبردست دعویٰ ہے. اس کا ذکر کیا رفیع الدرجات اذا آخره یلکر روح, فرمایا جو اتنا اہم دعویٰ ہے جس طرح جسم میں روح نہ ہو تو جسم معطل ہے, ڈھانچہ ہے, لاش ہے, اسی طرح یلکر روح, یہ مسئلہ, یہ بھی روح ہے, جسم میں روح نہیں تو وہ ڈھانچہ لاش لاش اور معطل ہے. فرمایا اگر یہ مسئلہ نہیں تو نماز معطل, روزہ معطل, زکات معطل, اعمال کا کوئی فائدہ نہیں, وہ اعمال کا صرف ڈھانچہ ہوگا, اعمال کی روح ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین, یہی پکار والا مسئلہ, یہ اعمال کی روح ہے, اور یہی روح آدم پہ آئی, یہی روح روح پہ آئی, یہی روح سارے نبیوں پہ آئی, اور یہ روح والا مسئلہ فد اللہ مخلصین لہ الدین, یہ تمام اعمال کی جان اور روح ہے. اس مسئلے کے بغیر اعمال ڈھانچہ ہے, جیسے روح کے بغیر جسم لاشا ہے, ان کی شکل ہے, اندر کوئی چیز نہیں. یہ کیا ہے؟ اہتمام دعویٰ, دعویٰ کا اہتمام. اگر یہ مسئلہ نہیں آئے گا, نمازیں بیکار, روزے بیکار, صدقے بیکار, ذکر اذکار بیکار, وہ ڈھانچے کی مثل ہے, لاشے کی مثل ہے. فرمایا جل کے روح ان امرے ہی بیان کرنے کے بعد فرما دیجا, اے یہ مسئلہ مانو, یہ مسئلہ مان لو, فض اللہ مخلصین لہ الدین, مانو گے یوم الصلات کی مار سے بچ جاؤ گے. جب یہ مسئلہ مانو گے, یوم الصلات قیامت کا دن, مجھ سے ملاقات کا دن ہوگا, مجھ سے ملنے کے وقت میری مار اور غضب سے بچ جاؤ گے, قیامت کے عذابوں سے بچ سکتے ہو, اس کی بنیاد کی یہی مسئلہ ہے. فض اللہ مخلصین لہ الدین, قیامت کا منظر بیان کر دیجا, اور فرمایا قیامت دور نہیں, العاطفہ جو بالکل قریب آنے والی ہے, اور وہاں پر حالات کیا ہوں گے, وہ سارے حالات بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا فلدین یدعون من دونہ, اسی کو پچا دیا, فرمایا جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو, لا یقتون بشیئن, بلا لوگ کہتے ہیں سالبا کلیا, لا یقتون بشیئن, بشیئن, بشیئن, ککھ دے مالک نہیں, ذرا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے, اور اللہ یقتی بالحق, سارے فیصلے کرنے والا اللہ, جن کو تم پکارتے ہو وہ قاضی الحاجات نہیں, قاضی الحاجات اللہ, کیوں؟ اس لیے کہ سمیع بصیر اللہ, انا تعالی ذکر کیا, سمیع بصیر اللہ, تو قاضی الحاجات بھی اللہ, وہ حاجتیں نہیں پوری کر سکتے, کیوں؟ وہ سمیع بھی نہیں سے بصیر بھی نہیں, سنتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں. ان اللہ ہو سمیع, یہ بیان کرنے کے بعد تخویف دنیاوی ذکر کی, فرمایا اس مسئلہ کو پہلے لوگ جنہوں نے نہیں مانا ان کے حالات سے عبرت پکڑو, پہلے بھی یہ مسئلہ رہا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا, مثال کے طور پہ وہ لوگ کون تھے, وہ پچھلی قومیں انبیاء یہ مسئلہ لے کے آئے, انہوں نے نہیں مانا, ان کی طاقت بھی بڑی تھی, مال بھی بڑا تھا، مزار بھی بڑے تھے، دربار بھی بڑے تھے، لیکن جب میں نے پکڑا ان کو بدنی قوت بھی نہ بچا سکی، مالی قوت بھی نہ بچا سکی، اور معبود آنے باطلہ بھی کام نہیں آئے، وہ بھی نہ بچا سکے۔ فلقد ارسلنا موسیٰ، فرمایا سختی پہ دنیاوی کا نمونہ، فرمایا میرا پیغمبر ان کو بتا دے، یہی مسئلہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا فرعون کے دربار میں جا کے، فد اللہ مخلصین اللہ الدین، یہی مسئلہ وہاں پر آیا تو وہاں پر ذرا فرعون نے انکار کیا، پورا واقعہ دیکھ لے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنے، فرعون نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام اور مواہدین کو مٹانے کا منصوبہ بنایا، اور حالت کیا تھی، وہاں معیشت تھی، دنیا تھی، حکومت تھی، حکومت تھی اور طاقتور حکومت تھی، ادھر کوئی دنیا بھی مال بھی کوئی نہیں، سارو ساز و سامان بھی کوئی نہیں، خالی ہاتھ، اپرادھی قوت بھی کوئی نہیں، دو بھائی، اپرادھی قوت بھی کوئی نہیں، صرف دو بھائی ہیں، مد مقابل پورا ملک بھی، حکمران بھی اور بڑے بڑے بےمان بھی، قارون بھی، حامان بھی، یہ سارے مد مقابل ہیں، اور ادھر کون ہیں، دو بھائی، اور ہیں کون، اس قوم سے جو فرعون کے نوکر ہیں، اس قوم سے ان کا تعلق ہے جو فرعون کے کھیتوں میں کام کرنے والے اور اس کی نوکری کرنے والے، لیکن جب یہ مسئلہ نکلے، یہ نمونہ قرآن پیش کر رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، قصہ نہیں بیان کر رہا، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت بھی مخالف ہو، چودھری بھی مخالف ہو، مال و دولت ثروت والے مخالف ہوں، تمہاری قوت افرادی بھی کوئی نہ ہو، مالی بھی کوئی نہ ہو اور کوئی چیز بھی نہ ہو، تمہارا ساتھ بھی کوئی نہ دے، لیکن حضرت موسیٰ کی طرح نکل پڑو، حضرت موسیٰ کی طرح نکل پڑو اس مسئلہ کو بیان کے لیے۔ فرمایا ہوتا کیا ہے، قتل کے منصوبے بنیں گے، طاہر القذاب بہتان لگیں گے، اور طاہر القذاب الزامات تراشیاں ہوں گی، یہ سارے کھاتے ہوں گے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، نہ فتووں سے، نہ فتووں سے، یا لو سنت سے خارج، وہ تزلی فلانے فلانے، فرمایا کوئی پرواہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، پیغمبر اور ساحر، یہ کہاں آسمان کہاں زمین، لیکن ایسے الزامات بھی لگے۔ فرمایا چھوڑو، الزامات کو نہیں دیکھنا، فتووں کو نہیں دیکھنا، تم نے مسئلہ بیان کرنا ہے، جب مسئلہ بیان کرو گے مخالفین سازشیں کریں گے، تم ایک بات ذہن میں رکھ لینا، جب مخالفین سازشیں کرتے ہوں تم نے کہنا انی عزتو بربی، انی عزتو بربی، تم اللہ کی پناہ مانگنی ہے، یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ عوض کے دو معنی ہیں، عوض جو درخت ہوتے ہیں نا، درخت، درخت کے تنا جہاں ختم ہوتا ہے، نیچے سارا جڑوں کا جال ہوتا ہے، اس جڑ کے اندر ایک گھر بنا ہوتا ہے، اس کو عوض کہتے ہیں۔ اتنے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، درخت دیکھنا، جو درخت ہے جس کی جب تنا ختم ہوتا ہے نیچے کی طرف سے، یہ تنا ختم ہوگی جا، اب جڑیں کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، جڑوں کا جال ہے، اس کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے، درمیان میں جگہ ہے، تو اس کا نام ہے عوض، عوض وہ جگہ، تو اس کو پہ ربی، اس جگہ میں جو آ جائے نا، اس جگہ میں وہ بچ جاتا ہے، ادھر ادھر سارا جال ہے اور وہ درمیان کے اندر آ گیا اس جگہ، اس کو کہتے ہیں پناہ، پناہ۔ ہماری بولی میں بھی یہ کلا جگہ، تو اس نے کیا دی، پناہ، ادھر سے کارے جائی، یہ کسی مکان میں چھپتا ہے تو چھپنے کو کیا کہتے ہیں، بارے سے اس نے کیا لی، پناہ، بار میں چھپا تو کیا ہے، پناہ، کسی اور چیز میں چھپا تو کیا ہے، پناہ، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا عوض کہتے ہیں اس گوشت کو جو ہڈی کے اندر داخل ہو جائے، وہ بھوت ادھر ادھر ہڈی آ گئی اور وہ گوشت اس ہڈی کے اندر داخل ہو گیا اور باقی ساری ہڈی ہے, ادھر ادھر والا گوشت تو جدا ہو سکتا ہے لیکن جو اندر آیا ہے اب ہڈی ٹوٹے تو وہ جدا ہو, ہڈی ہے تو وہ بھی ہے, اس کو بھی کہتے ہیں عود. فرمایا اس تو بے ربی, یہ کہہ دینا اللہ ہم تیری بنا میں آ گئے, تیری بنا میں آ گئے, اللہ بچانا اس سے, اس تو بے ربی تو سمجھتے ہو بزرگوں کے نہیں, تیری بنا میں آ گئے, جس طرح چڑے جب تک ٹوٹے نہیں اس آدمی کو نقصان کوئی نہیں, جو درخت کے نیچے چلا گیا جب تک ہڈی ٹوٹے نہیں اس گوشت کو جدا کوئی نہیں کر سکتا جو ہڈی میں چلا گیا, اور جب تک اللہ کمزور نہ ہو تمہیں اس سے نکال کوئی نہیں سکتا, اور اللہ کمزور انہ لقوی جن, وہ ہے ہی طاقتوں والا, نہ اس کا ہردار ٹوٹے نہ تجھ پہ دشمن غالب ہے, یہ ہو نہیں سکنی حض تو بے ربی تعبیر نہیں ہے, اس تو بے ربی امام ضامن کچھ نہیں کرتا, بزرگوں نے اس کے مقابل بھی بنا رکھے ہیں, امام ضامن وہ محترمہ سیدہ بے نظیر مرحومہ, وہ جب مری تو اس کے بازو سے امام ضامن باندھا ہوا تھا, امام ضامن سام امام کو باندھا بےمانی کی, امام نے ضمانت لے لی اور امام میرا غلط ہو گیا تھا جب فسکل اندر داخل ہو, امام ضامن یہ بنا نہیں تادیے ثبوت کے چکر, یہ بنا نہیں کسرے زینب کے کنڈے, یہ بنا نہیں مولوی اور ملا کے تعبیر, یہ بنا نہیں مباحث کو بھی دیکھو تو گلے میں وہ گلادا ڈالا ہوا ہے, یہ کیا ہے, یہ جی تعبیر ہے, کیوں دن ڈراتے ہیں اردو کا پتہ, دن ڈراتے ہیں تعبیر سے ڈالا ہے, دن ڈراتے ہیں, دن ڈراتے دن اس کو ڈراتے ہیں, نواز شریف کو کیوں نہیں ڈراتے, اوبامے پر کوئی جن نہیں جاتا بھائی, اوبامے کو ڈرائے کہتے ہیں یہ تعبیر ہو نا ڈر نہیں ہوگا, میں نے کہا پھر تو فوجیوں کے بازو کر باندھو, ان کی برتیاں خراب نہیں ہوں گی, ایک ایک تعبیر باندھا ہوا تو یہ کوئی تعبیر نہیں, تعبیر ہے اتنی ہوس تو بے ربی, میں اپنے رب کی پناہ میں آ گیا اور اللہ میں تجھ سے پناہ لیتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں, آتا کس سے, من کل مستا سب پیر جب بار ہر ہر دماغ سرکش اور سرکشی کرنے والے ظالم کے شر سے, فرمایا یہ کہہ لیا کرو جب یہ کہو گے مسئلہ بیان کرو گے اور خود مسئلے پہ عمل کرو گے, کوئی آپ کو نہیں سمجھ آئی, مسئلہ بیان کیا اور سنی اس تو بے ربی مسئلے پہ عمل بھی کیا, جب مشکل پڑی تو کس کو پکارا, مسئلہ بھی نہیں بیان کر رہے تھے فادو اللہ, اور جب خود مشکل میں کرتے تو سنی اس تو خود بھی عمل کر کے دکھایا, فرمایا جب مسئلے پہ پکے ہو جاؤ گے نا تمہارے مخالف کیمپ سے بندہ کھڑا کر دوں گا, بندے مخالف ہوں گے لیکن تمہارا حمایتی اس مخالفین کے کیمپ سے کھڑا ہوگا اور وہ تمہارا دفاع کرے گا, کالا رجل مومن وہ تو صحیح تھا نا, وہ تو اندر گیا آپ کے ساتھ بات ہے, جب مسئلہ بیان ہوگا دشمن کے کیمپ سے بندہ کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تمہارے حمایتی وہاں پیدا کر دے گا اور وہاں وہ تمہاری لوگ قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں, اب اللہ تعالیٰ دفاع کیسے کر رہے ہیں, انہیں کے خاندان ارباب سلطنت رشتہ اسی سے آدمی کھڑا کر دیا, اب اس آدمی نے پھر کمال کر دی, کالا رجل مومن باقی مومن تھا, اس نے پھر تقریر کی, اللہ نے اس کی ساری تقریر نقل کی, یہاں تک سب ختم ہو گیا, سمجھ آئیے, ہاں یہ فام ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ, اب جہاں پر راضی کو دیکھو گرزا گر دیکھو رب کیا لگ رہا ہے, پتہ نہیں یہ اور مسئلہ کر رہا ہے, یہ اور مسئلہ کر رہا ہے, اب اس سے بڑا رب کیا ہوگا, مسئلہ ایک ہی کر رہا ہے اور کوئی نہیں, اور مطلع قد اللہ مخلصین لہ الدین کے اسی مطلع کو ثابت کیا جا رہا ہے، انداز گزر رہی ہے. اب ذرا دیکھو جی، قال رجل مومن، تم بھی تقریریں کیا کرو تو رجل مومن کی طرح، تقریر زبردست کی ہے. ہاں بھائی، اس کی تقریر دو ختم ہو گئی ہے، تیسری تقریر آ رہی ہے، آخری ہے، ذرا خیال کرنا ہے. آخری تقریر تیسری، اس تقریر میں جوش بھی زیادہ ہے اور درد بھی زیادہ ہے. وقال الذي آمن، تقریر ثالث لکھا ہے نا، قال تقریر ثالث حصہ اول اجمالی، وقال الذي آمن، اور کہا اس شخص نے، آمن جو ایمان لایا تھا. اللہ نے بتا دیا مومن کیسے ہوتی، آمن مومن، آمن یہ بار بار ایمان کا ذکر آ رہا ہے، آمنا. اور سورہ حامیم مومن کا نام بھی رجل مومن پر رکھا گیا ہے. تو بزرگو خیال کرنا ہے ذرا، الذی آمنا یا قوم، اے میری قوم، اتبعون میری اتباع کرو. اصل میں عبارت کیا ہے، اتبعونی، یہ یا گر گئی ہے، اور جہاں پر یا گر جائے وہاں پر بھی معنی اثر کا ہوتا ہے، نون بکایا کے بعد یا کا گرنا یہ بھی اثر کے لیے ہے. معنی کیا ہوگا، اتبعونی میری اتباع کرو، فرعون کی نہیں، اتبعونی میری اتباع کرو نہ فرعون کی. آدکم سبیل الرشاد، میں دکھاؤں گا تمہیں سبیل الرشاد، راہ ہدایت والا، سیدھا راہ. یعنی میں دکھاؤں گا نہ فرعون، کیونکہ فرعون بھی کہہ رہا تھا نا، اس نے کیا کہا، دیکھو دیکھو آیت دیکھو، لا سبیل الرشاد. اب تھوڑا سا میری طرف توجہ کر لو، یہ جو رجل مومن نے کہا اتبعون میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، اور یہ قول فرعون نے بھی کہا میری اتباع کرو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. رجل مومن کہتا ہے میری اتباع کرو، فرعون کہتا ہے میری اتباع کرو. اب ذرا خیال کرو، میری طرف میں کوئی اور بات کہنا چاہتا ہوں، رجل مومن کہتا ہے میری اتباع کرو، فرعون کہتا ہے میری اتباع کرو. اب دونوں کا فرق ہے یا ایک ہی جیسے؟ جی غیر مقلد کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، اور سمجھو سمجھو کوئی فرق نہیں. وہ کہتے ہیں رجل مومن بھی گمراہی کی دعوت دے رہا ہے، فرعون بھی گمراہی کی دعوت دے رہا ہے. کیوں؟ غیر رسول کی بات اور اتباع کرنا، بات ماننا، یہ کیا ہوتا ہے، تقلید. کیا بنتا ہے، تقلید. یہ اب رجل مومن نبی ہے، یہ غیر نبی ہے، اور غیر نبی کی بات پر اعتماد کرنا غیر مقلدین کے نزدیک گمراہی ہے اور تکلیف ہے، اور تکلیف جو ہے یہ اصل شرک ہے، اصل شرک ہے. تو اب غیر مقلدین کے مذہب کے مطابق فرعون کا کہنا اتبعون وہ بھی گمراہی ہے، اور رجل مومن کا اتبعون کہنا یہ بھی گمراہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، غیر رسول کی اتباع اتباع رسول میں واجب ہے، غیر رسول کی اتباع اتباع رسول میں واجب، اور غیر رسول کی اتباع مخالفت رسول میں حرام، مخالفت رسول میں حرام. یہ جو کہہ رسول کی اتباع اتباع رسول میں ہے اس کا نام ہے تقلید محمود، تقلید محمود. اور جو مخالفت رسول میں غیر رسول کی اتباع ہے اس کا نام کیا ہے؟ تقلید مذموم. ہم تقلید محمود کے قائل ہیں اور مذموم کے قائل نہیں. اس لیے فرعون جو کہہ رہا تھا اتبعونی، وہ دعوت دے رہا تھا مخالفت رسول میں، اور رسول کے مخالفت میں غیر رسول کی بات ماننا یہ کفر ہے اور یہ حرام ہے. اس لیے فرعون کی دعوت کفر پر مبنی تھی، اور رجل مومن کہتا اتبعون میری اتباع کرو، لیکن میری اتباع کے تابع بھی اتباع موسوی کے. اس لیے رجل مومن کی اتباع ہدایت ہے اور فرعون کی اتباع ضلالت ہے. فرق یہ ہے کہ اتباع رسول میں ہے، وہ مخالفت رسول میں. آپ نے بات سمجھی بھی ہے؟ تو آپ جو فقہا کی امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، وہ مخالفت رسول میں مانتے ہیں، جس میں اتباع رسول میں. اگر اتباع رسول میں بھی امتی کی بات ماننا کفر ہے، پھر فرعون کی دعوت اور رجل مومن کی دعوت میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی کفر کی طرح بلا رہا ہے، یہ بھی کفر کی طرح بلا رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے، پچھلے دنوں ایک ان کا بہت بڑا مناظر ہے، اس نے فون کیا، وہ بہت بڑا علامہ ہے غیر مقلدین کا. وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی وہ تقلید والی سیڈی سنی کہیں سے، جو طالب علموں کو جہاں دورے میں پڑھاتے ہیں وہ میں نے سنی. میں نے کہا جی. پھر کہتا ہے جی اصل بات یہ تھی کہ آپ نے بات کی ہے، جی میں اکیلے کمرے میں نے سنی ہے، اور بات تو بالکل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا پھر مان لو. کہتا ہے نہیں، علماء دیوبند میں سے یا حنفیوں میں سے کس کتاب میں لکھا ہے یہ پوری بات کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ غیر مقلد ہو کر بھی دین تیرا اندھے مقلدوں والا ہے، غیر مقلد ہو کر ذہن اندھے مقلدوں والا ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ہم تو مجتہدین کی بات مانتے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں حنفی مقلدین کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. حنفی مقلدین کا ذہن آپ کا یہ ہے. بہرحال جب جب لگاتا رہا تو کہتا ہے کہ بات چاہیے تقلید پھر تزکیہ تو ہم بھی کرتے ہیں، تقلید پھر روایت تو ہم بھی کرتے ہیں، تقلید پھر درایت تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اصل چیز کیا ہے؟ میں نے کہا اصل تو آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ فتوے لگاتے ہیں شرک کے اور پتہ نہیں ہے اصل چیز بھی کیا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے علماء ہیں، سید عظیم الحسین دل بھی ہیں، فلاں فلاں ہیں فلاں ہیں، انہوں نے یہ لکھا، سمجھ نہیں آتی. اور یہ تقریر اگر اس کو آپ شائع کر دیں تو اہل حدیث اور اشافیوں کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غیر مقلد ہونے کے لیے تقریباً 99% ہوتا ہونا شرط ہے. ان کا دماغ خراب ہوتا تو غیر مقلد بنتا ہے، جب تک دماغ صحیح ہو غیر مقلد نہیں بن سکتا. اب میں نے کہا مان بھی رہا ہے اختلاف کوئی نہیں، اب اعلان کرنا اس تقلید کو ہم مانتے ہیں، لیکن بے وقوف اتنا ہے کہ لفظ تقلید سے ٹرتا ہے، تقلید کے لفظ سے. مجھے کہتا ہے آپ اس طرح کریں، تقلید کی بجائے اگر اتباع کا لفظ بولیں، پھر اتباع کا لفظ بول لیں پھر. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتے اتباع کا لفظ ذرا ہوتا ہے نا با دلیل بات کا، با دلیل بات کا، اور تقلید کا لفظ ہوتا ہے بے دلیل بات پر، دلیل والی بات کو اتباع کہتے ہیں. اچھا وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کیا کہ انہوں نے اتباع کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیاطین پڑھتے تھے وہ با دلیل باتوں کی نے شیاطین. یہ فرق ہے اتباع بالدلیل اور تقلید بلا دلیل. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جب میں نے پڑھا نا کہتے ہیں جی آپ جیسے لوگوں کو اہل حدیث ہونا چاہیے، آپ جیسے لوگوں کو اہل حدیث ہونا چاہیے. ٹھیک ہے گواہی بھی صبح دیں. تو انشاءاللہ آئے گی تجلیس کی بات، لیکن آج تک جو پڑی ہیں وہ تعبیرات نہیں ہوں گی، تجلیس کی بات آئے گی. تو میں نے کیا کہہ دیا کہ تقلید کس چیز کا نام ہے؟ ہم جو مقلد ہیں تو ہم کس چیز کی تقلید کرتے ہیں؟ مخالفت رسول نہیں کہ اتباع رسول، اتباع رسول. اور اتباع رسول میں اہل کی تابع داری کرنا یہ پرانی حکم ہے اور یہ ہدایت ہے. اس لیے رجل مومن کہتا ہے اتبعونی، میری اتباع کرو، اتباع کرو. غیر مقلد سے ہاں ہم گمراہ ہو جائیں گے، اسی کی اتباع، میری اتباع کرو. تم نہیں نہیں کیا کروں گا؟ آدکم سبیل الرشاد، میری ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، میری ہدایت. سبیل الرشاد تو سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ جا قوم اتبعون، یہ جتنا رت آ رہا ہے نا آپ خود اس کا شمار کرتے ہیں کہ ہر صورت میں آئے گا. او غافر ذنب و قابل توب سے چلائے. میرا خیال ہے تو پھر کا رہ تو نہیں دیا، سارے پھر بھی آ رہے ہیں. اب اس کو شمار کرنا ہے کس آیت میں کس پر رد ہے، کس آیت میں کس مسئلے پر رد ہے، یہ آپ نے شمار کرنا ہے. تقلید بھی آ گئی. اتبعون احدکم سبیل الرشاد، یا قوم اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، انما بے شک هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا والی زندگی، متاعن کی تنویر کا معنی زائل، متاع بھی کہتے ہیں معمولی چیز کو، اور تنوین سر قلت کے لیے ہے. متا ان، یہ دنیا کا نفع کلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے، کلیل بھی ہے اور اللہ کرے یہ بات مولویوں کے دل میں بھی اتر گئے. دنیا کا نفع کلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے. یہ زبان پہ رہے تو کوئی فائدہ نہیں، یہ دل میں آ جائے تو سب فائدہ لگتا ہے. علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اترے، اور اس چیز پر مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے. متاع ان کا لفظ تو آ گیا، جس پر سوچو بچار کرنی ہو. صوفیا کہتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ متاع ان قلیل، متاع کمانا تو مچھلی والا ذہن میں ہے نا، مانا نہیں مل رہا تھا متاع ان کا کیا مانا ہے. بزرگ چل پڑے، اور اصل پیبر زبان ہوتی ہے دیہاتوں میں. اب جو پشاور کی پشتو ہے یہ اور ہے، پشاور شہر کی، اور جو پشاور کے ارد گرد دیہات ہے وہاں کچھ اور ہوگی. شہر کی زبان اور دیہات کی زبان میں فرق ہوتا ہے. ہماری سرائکی بھی جو دیہاتی سرائکی ہے آپ نے کوئی بھی نہیں سمجھے گا، وہ پرانے بوڑھوں والی سرائکی، کئی موٹے موٹے لفظ ہیں زبردست. تو اصل فیور زبان دیہات میں ہوتی ہے. بزرگ چلے کہ متاع کا معنی کیا ہے؟ چوپڑی سے گزرے، وہاں پر کوئی عورت تھی بڑھیا، وہ کلا کر رہی تھی. جا الکلب وصاحب بالمتاع، کتا آیا متاع لے گیا. جا کے پوچھتے ہیں خالہ کیا ہے متاع؟ کہتے ہیں بیٹا متاع کہتے ہیں کہ برتن، جو میلا برتن ہوتا ہے نا، اس برتن کو صاف کرنے کے لیے ایک ٹاکی، کپڑے کی ٹاکی استعمال کرتے ہیں اس کو مانجنے کے لیے دیہاتوں میں. اور آج کل تو وہ تار آ گئی ہے. پرانے زمانے میں کچی وہ درخت تھا خاص قسم کا، اس کو اکٹھا کر کے، یا ٹاکی ہوتی کپڑا، موٹا کپڑا، اس کو اس سے مانجتے تھے اور مٹی لگا کر مانجا کرتے تھے. کہتے ہیں کتا آیا اور وہ ٹاکی لے گیا. متاع ان کا معنی کیا ہے؟ میل کچیل والی بگڑی، ٹاکی اور کتے، وہ متاع. اس دنیا پہ آدمی مغرور ہے اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں، کتاب اللہ کی طرف متوجہ نہیں، لیکن دنیا کی ہے کیا جی؟ فرمایا بتاؤ، یہ وہ ٹاکی ہے، ٹاکی ٹاکی بھی قلیل اور ہوتی بھی حقیر ہے، ہوتی بھی نفرت آتی ہے اس سے، اس لیے فرمایا اس دنیا صفت، یہ تو عزیز قرآن سے نکلی، اس دنیا صفت طالبوها خلاف، طالبوها خلاف، یہ دنیا مردار ہے، مردار، طالبوها خلاف، اور اس کے طالب جو ہیں طالب دنیا، خلاف یہ کتے ہیں، جس طرح کتا مردار سے بڑا ہوتا ہے اسی طرح دنیا دار وہ دنیا پہ پڑے ہیں، اور کتا تشبیہ بڑی عجیب ہے، کتا وہ ہے کہ یہ اس کو روٹی کھلا کے وہ پیٹ بھرا ہو تب بھی اس کی زبان یلحظ، منہ کھلا ہے زبان نکلی ہے، اور اگر یہ بھوکا ہو پیاسا ہو جس کا منہ کھلا ہے، منہ اس کا بند ہی کوئی نہیں ہے، ہانپ رہا ہے کھلا ہے، یہی حال ہے دنیا دار کا، اس کے پاس لاکھ روپیہ آ گیا منہ نہیں بند ہوا، اب کروڑ کے چکر میں، کروڑ آ گیا، کروڑ آ گیا منہ نہیں بند ہوا، اب ارب کے چکر میں ہے، ارب آ گیا منہ نہیں بند ہوا، اب وہ حکمرانی کے چکر میں ہے، حکمرانی مل گئی منہ نہیں بند ہوا، اب وہ دعوے ربوبیت کے چکر میں ہے، عملاً یا قولاً، وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، جس طرح وہ کتے کی حوث وہ ختم نہیں ہوتی، طالبوها خلاف، دنیا کے طالب کی بھی حوض ختم نہیں ہوتی، اور کسی مقام پر بھی اس کو قناعت نصیب نہیں ہوتی، اور عجیب مسئلہ ہے، آدمی کا تو وہ ہے جو کھائے، جو پیئے، جو پہنے، اب جو بینچ میں رکھا ہے یا لوٹے میں ڈال کے رکھا ہے، گھر میں چھپا کے رکھا ہے، وہ تو اس کے لیے مصیبت ہے، یہ اس کا چوکیدار ہے، پہرا دے رہا ہے، اور جس طرح ہمارا ایٹم ہے، لوگ ایٹم بناتے ہیں دشمن کو ڈرانے کے لیے، ہم نے ماشاءاللہ ایٹم بنایا اور پوری فوج اب ایٹم کی قابو کر، یہ کوئی بھگا کے لے نہ جائے، ہم ایٹم کے پاس، ہماری بڑی ہمت ہے کہ ہم سے کوئی ایٹم چرا نہیں، پتا تو آیا نا، آدمی بندوق رکھے دشمن آئے تو ہم بندوق کو سنبھالیں گے، بندوق لے نہ جائے، ریفل لے نہ جائے، عجیب قوم کا حال ہے، تو اسی طرح دنیا دار وہ اپنی دنیا کا کل محافظ، اور حالت کیا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا رہا ہے، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ اور قسم کی گولی، وہ پیمانہ اتنے پیسے جو کر دیکھ لیے رات نیند گئی، اچھا ہمارے طالب علموں کو تو وہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، ان کو بسترا جسترا نہ ملے، کوئی چیز بھی نہ ملے، ان کو صبح کے لیے اٹھانا مصیبت ہے، نیند نہیں آتی، ان کو کبھی آپ دیکھیں رات کو ادھر سوتے ہوں گے، کوئی کہیں کوئی کہیں، تو اور اسی طرح مصیبت ہے، تو دنیا کیا چیز ہے، اس چیز کی حقیقت کو سمجھو، قرآن کہتا ہے متاع حقیر بھی ہے اور قلیل بھی ہے بھی تھوڑی سی، ہے بھی حقیر سی، وہ بڑی بڑی کھاٹوں والے، بڑے بڑے کوٹھیوں والے، بڑے بڑے شاہی کے دعوے کرنے والے، اور بڑے بڑے حکمرانی پر پلنے والے، وہ سارے گئے، اور گئے جانے کی حالت کیا تھی، وہ سارے گئے اور خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ گئے، ہاں بھائی بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں، بہلول سیدھا سادہ سالے بزرگ تھا، تو بادشاہ نے بہلول کو بلایا، بہلول یہ طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، اور بادشاہ بکر بھی طواف کر رہا تھا، طواف میں بہلول مل گیا، اس نے بلایا کی طرف، کہتا ہے بہلول کوئی چیز مانگنی ہے، اس نے کہا یار تو میری تار توڑ دی، اس نے کہا تجھے بادشاہ کس نے بنایا بے وقوف، یہ میں کس بادشاہ کے دربار پہ دوڑ رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں, خبردار ہٹ جا پیچھے, ناراض ہو گیا اور کہا کہ تو نے میرا سارا مزے ختم کر دیا, میں ثواب میں تھا. بادشاہ نے سمجھا شاید غلطی ہو گئی ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے بہلول, اگر آپ اور میں ہوتے اور نواز شریف میں مل جاتا, اگر تو ثواب کرتے ہوئے میں حکمرانوں کو دیکھو گی بھی, یہ ثواب کریں گے علی اجمیری کے دربار کا, اگر وہاں مل جاتے تو ہم کہتے جی آپ کچھ نہ کچھ کہیے, اور نہیں تو اچھا جی موبائل لے لیں جس میں سارے کچر آ جائے. تو بہلول جب خطاب سے نکلا, بادشاہ بھی پیچھے, بادشاہ کہتے ہیں بہلول آپ کو نکل آیا ہے میدان سے, اب خطاب کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بہلول نے کہا بادشاہ کیا دے گا, دین دے گا یا دنیا؟ اس نے کہا جی دین میں تو مجھ سے آگے, دین تو میں نہیں دے سکتا, میں دنیا دے گا. کہتے ہیں بڑا پاگل بادشاہ ہے, بے وقوف ہے, دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی, تم سے کیا مانگ, دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی, تم سے کیا مانگ. بعض لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, حسنا سے مراد گئی مچھلی دکانیں, اور نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا کا معنی اچھا عقیدہ, اللہ دنیا میں سونا عقیدہ دے اور نبی کی اتباع نصیب کر, وفی الآخرات حسنا, اس دنیا والے اچھے عقیدے اور اچھے عمل کو آخرت میں قبول کر لے. یہ نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا اللہ بارہ دکانہ بن جا بلا بن جا, غلط معنی کرتے ہیں. بہرحال بہلول نے کہا دنیا تو ہم نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی, تم پاگل کیا دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی حقیقت سمجھی ہے, دنیا ہے ہی دنا حد پہ, دنا حد اور دنا حد کیسی گھٹیا قدر والی چیز جو ہے, جو بالکل ہن والی چیز ہو, جس کی طرف التفات ہی نہ ہو سکے, وہ دنا حد پہ دنیا بنی ہے. ایک اور دوسرا سنوک, تو لوگ کا معنی ہوتا ہے قرب, تو دنیا کو دنیا کہتے اس لیے ہے تو لوگ یہ قریب الفنا ہے اور قریب الزوال ہے, اس کا کوئی اثر نہیں, آج گئی کل گئی جانے والی گئی. وہ وہاں پر کوئی بہلول ایک دفعہ آیا, اس بادشاہ نے بہلول کو ڈنڈا دیا اور کہا یہ ڈنڈا لے جا اور جو تجھ سے زیادہ پاگل ہو نا اس کو یہ ڈنڈا دینا, تجھ سے زیادہ پاگل اور سادہ. بہلول ڈنڈا لے کے گھومتا رہا ڈنڈا رہا, بہلول کو پتا چلا بادشاہ بیمار ہے, آگے جا پوچھا بادشاہ جی یا خلیفۃ المسلمین کیا پروگرام ہے؟ تو بادشاہ نے کہا جی سفر پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ جی یہ بتاؤ کہ ساتھ کون کون تیار ہے دنیا کے سفر ہم نے, ہاں نہیں. اس نے پوچھا کہ واپسی کب ہے, واپسی کب ہے؟ بادشاہ نے کہا ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جس میں واپس کوئی بھی نہیں ہے, اس سفر کی واپسی نہیں ہو سکتی. تو بہلول نے کہا کہ ساتھ کون جائے گا, دنیا میں تو بڑے گزرا ہوتے ہیں, بڑی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے, آپ بھی سمجھے معمولی بات اترے نہیں کی, ساتھ کون جائے گا؟ بادشاہ نے کہا یہ ایسا سفر ہے جس میں آدمی اکیلے ہی جاتا ہے, کوئی خادم نہیں ہوتا, کوئی وزیر نہیں ہوتا, کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں, اس سفر پہ اکیلے جانا پڑتا ہے. اچھا کہتے بادشاہ جی سفر کے لیے سامان کیا تیار کر رکھا ہے؟ دنیا میں تو بڑے سامان کی تیاری ہوتی ہے سفر کی, حلوے پراٹھے روٹیاں سارے تیار ہوتے ہیں, سامان کیا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ وہ سفر ہے جس میں روٹیاں کام نہیں آتی, پراٹھے کھانے وانے کام نہیں آتے, جس کا یہ زیادہ راہ نہیں. تو بہلول نے وہ ڈنڈا پکڑایا بادشاہ کے ہاتھ, کہتے یہ پکڑ, کہتے یہ کیا, کہتے آپ نے مجھے کہا تھا جو تجھ سے زیادہ پاگل ہو نا اس کو ڈنڈا دینا ہے, میں بڑا پھرا ہوں دنیا میں, تجھ سے بڑا پاگل کوئی بھی نہیں. یہ دنیا کے سفروں کی اتنی تیاری, جو عارضی سفر ہیں, اتنے توشے, اتنے خدام, اور اتنا لمبا سفر جس سے واپسی کوئی نہیں, اس کا بیال ہی کوئی نہیں, تو تجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا جس کی یہ جھنڈا تو ہی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. ہم نے قرآن پر بھی علمی تحقیقات شروع کر دی, قرآن کو اندر ہلانے کے لیے آیا ہے اور مخلوق کو خدا کے ساتھ ملانے کے لیے آیا ہے. اب یہاں پر ترکیبوں پہ ہم بیٹھے رہے, علم معانی پہ بیٹھے رہے, وہ نقطہ سنجیدہ ہوں کہ یہ فنی کتاب نہیں. اس کتاب کا وظیفہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کا بن جائے, اللہ بندے کا بن جائے. کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو, عابد معبود کا تعلق بن جائے. اس لیے تعلق میں جو آڑ بنتا ہے قرآن اس کو دور کرتا ہے. اللہ اور بندے کے تعلق میں آڑ بنتا ہے حب دنیا, دنیا کی محبت, یہی دھوکے کا سامان اور یہی عادتی شہوات کی پیروی. اس لیے قرآن توجہ دلا رہا ہے اور رجل مومن بھی اور آپ پر بھی ضروری ہے. مسئلہ توحید کے لیے زمین تب ہموار ہوگی کہ پہلے دنیا کی محبت دل سے نکلے. جب تک دنیا کی محبت نہیں نکلے گی, دل دکان میں رہے گا, دل صورتوں میں رہے گا, دل سبزے میں رہے گا, دل نوٹوں میں رہے گا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پھرے گا. اللہ کی طرف دل پھرتے ہی وہ ہے جس میں انابت ہو. انابت کی تاکید ہو چکی ہے اور انابت پیدا ہوتی ہے سوز سے اور دنیا سے نفرت سے. دنیا کی نفرت پیدا ہوتی ہے دنیا کی حقیقت سمجھنے سے اور حقیقت سمجھ آتی ہے سوچو وچار کرنے سے. اس لیے رجل مومن کہتا ہے یا قوم, اے میری قوم, انما هذه الحیات الدنیا, انما سوائے اس کے نہیں, هذه الحیات الدنیا, یہ دنیا والی زندگی. خیال کرنا دنیا والی حیات دنیاوی, متاع یہ حقیر بھی ہے قلیل بھی ہے, متاع قائل مہما تالا ایامہ, مہما تالا ایامہ, جتنے بھی اس کے دن لمبے ہو جائیں آخر ایک دن ظاہر ہو جائے گی, ایک دن ختم ہو جائے گی, 50 سال تک چلی جائے تالا ایامہ, 100 سال تک چلی جائے آخر پھر بھی مرنا ہے, تالا ایامہ, اس کے دن جتنے لمبے ہو جائیں, زائل یہ زائل ہونے والی ہے, فَإِنَّ وہ بھی مغرور تھے نا حکومت اور سلطنت پر, فَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, اِنَّ الْآخِرَةَ, بے شک آخرت, ترغیب الی الآخرت, اِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, آخرت ہے قرار کی جگہ, قرار کی جگہ. قرار کا کیا مطلب؟ بقا دوام خلود, آخرت کی جو جگہ ہے وہ لا فانی ہے, غیر و زائل ہے, وہ دارِ قرار ہے, ٹکنے کی جگہ ہے, ٹکنے کی جگہ ہے, قرار کرنے کی جگہ ہے. من عمل سیئتن, قرآن جو مسئلہ بیان کیا اس میں فضائل کوئی نہیں ہے. اب اس آیت کو اگر صحیح بیان کیا جائے, جب ڈپوٹیشن بیان کرنا ہے, ڈپوٹیشن بزرگوں سے سنا ہے, کون ان بزرگ, کون بزرگ تھے, اللہ بہتر جانتے ہیں. الاسناد من الدین بھی آپ بزرگوں سے سنا ہے. کون ہے بیان کرنے والے؟ آواز آئی ہے, آواز آئی ہے. رشتوں والوں کو نہیں پتا پنجاب میں کیسا فرقہ ہے جس کی دلیل ہوتی ہے آواز آئی ہے. اتنے کون ہے رشتوں میں نہیں کہتے پنجاب والے, ترقی یافتہ ہیں. ایسے آواز آئیے کہاں سے آئیے آواز کسی گدھے کی نہ ہو آواز آئیے یہ بھی پتا اور اٹھے ہیں کہتے ہیں خواب آئیے صبح صبح جب وہ ہوتی ہے نا کارگزاریاں اور صحیح روٹی چوٹی کھا کے سویا زبردست شاغل ہوں پھر امر پہ عمل کیا اور عمل کی صورت ہے پیاز کون کاٹے گا آلو کون کاٹے گا کون کون ساتھی تیار ہے آلو کاٹنے والے پیاز کاٹنے والے اور تھوم کون لے آئے گا چٹنی کون بنائے گا اور سلاد کون لائے گا یہ سارا ہے شاگر ہم فی الحال ہم روحم شور آ بہنا صحابہ یہ مشورے کرتے تھے پیاز کے لیے چوری کون لائے گا چاقو یہ سارا چھیلے گا کون چھیلے گھان چھلکے گھان جا کے اس کو پھینکیں گے یہ ہے امر و ہمشور آ بہنا خدا تم پہ راضی ہو یہ کیا ہے امر و ہمشور آ بہنا ہم وہ یہ تھا لشکر کے پانچ حصے ہوا کرتے تھے تبلیغی لشکر کے کتنے حصے پانچ حصے ہوتے تھے امر و ہمشور آ بہنا ہم صدر پہ کون آئے گا اگلے حصے پہ کون ہوگا زخمیوں کو سنبھالنے والا کون ہوگا مال غنیمت کو سنبھالنے والا کون ہوگا میسرا پہ کون ہوگا میمنہ پہ کون ہوگا یہ امر و ہمشور یہ ان کا تھا اور ان کا پیاز کون کاٹے گا آلو کون کاٹے گا یہ فرق ہے کہ نہیں اور ہم کہتے ہیں بے شک پیاز آلو کھاتے رہو ہمیں کیا نقصان اللہ ہم تو دعا کریں گے اللہ تمہیں بھی قرآن کی چکھ اور لذت عطا کر دے ہم دعا کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاد والا سارا مٹیریل اپنے ان کرتوتوں پر تو فٹ نہ کرو جہاد والا سارا مٹیریل آلو پر تو فٹ نہ کرو آلو کھاؤ دال کھاؤ لیکن جہاد والا مٹیریل تو فٹ نہ کرو صحابہ اللہ کی راہ میں نکلتے تھے اتنے تک تو ٹھیک ہے چلے گا تو حق کن پوری کا بے حل بات صحابہ اللہ کی راہ میں نکلتے تھے بڑی اچھی بات اور اللہ کی راہ کیا بسترا اٹھا کے قلعہ لگانے کے لیے اس بسترے میں تلوار بھی ہوتی تھی سمجھ آئیے بات صحابہ کا بسترا تلوار سے خالی نہیں ہوتا تھا اس بسترے میں تیر بھی ہوتے تھے اور وہ بسترے والے ان کا تبلیغی نصاب تھا قرآن اور جن کا تبلیغی نصاب قرآن ہونا ان کے بستروں میں پھر تلوار آتی ہے تیر بھی آتا ہے کیونکہ یہ قرآن جو تبلیغ کرتے ہیں وہ قاتل فی سبیل اللہ قاتل ائمہ الکفر فقتل المشرکین حیث وجدتموہم پھر یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال جہاد کو تو انہوں نے بگاڑ دیا قرآن میں لفظ بھی وہ بولے جو بگڑ بھی نہیں سکتے جہاد تو یہ ہے کہ بسترا بھاری ہو اور سفر لمبا یاد کا معنی محنت ہے نہیں کوشش ہے کوشش کوشش کرو اور دل پھر اس کے پاپ وقت سے کام بستر کو چلو سب بھی نکل پڑو ہلکے ہو سب بھی نکل پڑو یہ معنی کیے گئے اور اللہ نے فرمایا ہر دل مومنین علل اب اس کی کیا تعبیر ہوگی ہر دل مومنین علل قتال ادھر نہ پیاز آ سکتے نہ آلو کوئی بھی نہیں القتال تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہاں چلو بہرحال دیکھو کہہ دے رہا تھا قرآن اپناؤ قرآن کے قریب جاؤ والذین یمسکون بالکتاب کا فرق کرو واعتصموا باللہ اے بے کتاب اللہ او من حمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها من عمل ادخال الیہ قانون مجازات کا بیان کہ وہاں بدلے کا قانون کیا ہوگا فرمایا وہاں کا قانون یہ ہے من عمل صالحا جس نے کام کیا بھلا من عمل سیئتا جس نے کام کیا برا فلا یجزا الا مثلها اللہ مصلحا نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اتنا نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اتنا اصلاح تو ایک برائی کی ایک سزا آئے گی اس برائی کے بدلے میں سزا آئے گی مثلہ اسی کی مثل یعنی اسی کی مثل کا معنی میں نے کیا کیا اتنا یعنی برابر نہ زیادتی اسے لکھا ہے ومن عمل صالحا اور جس نے کام کیا بھلا من ذکر و انثى او انثى مذکر ہو یا مؤنث ہو وہو مؤمن بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو ہوا مؤمن بشرطے کہ قد اللہ والا دعویٰ مانتا ہو ہوا مؤمن بشرطے کہ قد اللہ والا دعویٰ مانتا ہو سمجھے بھی ہو گے نہیں قد اللہ حقل الدین علیہ الدین والا دعویٰ مانتا ہوا مؤمن فأولئك يدخلون الجنة اولئک یدخلون الجنة یہ جو ہے نا ان وصفوں والے ضمیر لوٹائی جاتی ہے مراد ذات ہوتی ہے اس میں اشارہ سے مراد اوصاف ہوتے ہیں یا اوصاف کا ذکر کیا اولئک ان وصفوں والے وصفوں سے عمل اور ایمان والے اور عمل کے لیے شرط ہے صالحا صالح کس کو کہتے ہیں صالح للقبولیت کیا مطلب جو قبولیت کی لیاقت رکھتا ہو قبولیت کے قابل ہو قبولیت کے قابل ہو صالح کہتے ہیں اس لیے ہے صالح تندرست کو بھی کہتے ہیں اور حضرت شاہ عبدالقادر نے مانا کیا ہے اللہ پھلا جس نے کام کیا پھلا پرانی اردو میں تو عمل قبول ہوگا کون سا عمل صالح پورے قرآن میں یہ ترغیب آپ کو نہیں ملے گی تکثر اعمال کی کہ عمل زیادہ کرو کہیں بھی نہیں دو لفظ آئیں گے عمل حسن حسن و عملہ اور عملہ صالح یہ اور صالح حسن دونوں وہ ہیں حسن کو حسن کہتے اس لیے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ اور لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اگر یہ ہے نا فی ابراہیم کل پڑھا ہے نا فی ابراہیم کیا تھا اسوۃ حسنۃ اللہ فرمائے توحیدیو تمہیں مشرق کے ساتھ وہ روش اپنانی ہوگی جو ابراہیم نے اپنائی اور وہ اسوہ حسنہ ان دو دیواروں کے درمیان جو عمل ہوگا اس کو کہیں گے کیا کہیں گے عمل حسن عمل صالح اور ایک آدمی شرک نہیں کرتا شرک نہیں ہے بدعت بھی نہیں لیکن ہے ذرا بے غیرت بے غیرت کی اصطلاح کا مطلب ہے کہ اس میں توحید کی غیرت ہے وہ بزرگ بے غیرت سے مراد کیا ہے گالی نہیں نکال رہا بے غیرت سے مراد کیا ہے جس میں توحید کی غیرت نہیں اور توحید کی غیرت کیا ہے بدا بیننا وبینکم العذاب ول حتی تؤمنوا باللہ وحدا یہ عذابت بغضا ہو بغض ہو بغض مشرق کے ساتھ بغض ہو ہم نے تو سنا ہے بدی سے نفرت ہونی چاہیے بد سے نہیں ایک نئی اصطلاح آئی ہے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے شرک سے نفرت ہو مشرق سے نہیں تو بزرگو شرک سے نفرت ہونی چاہیے مشرق سے نہیں یہ سنا ہے کفریہ جملہ قرآن کیا کہتے ہیں سزا بینا بینا تم کون ہے شرک یہ شرک سے بغض پیدا ہوا ہے یا مشرک سے سزا بینا بینا تم الدا تو بل بغض دشمنی بھی مشرک کے ساتھ ہے اور بغض بھی کس کے ساتھ ہے مشرک کے ساتھ ہے شرک سے نفرت ہو مشرک سے نہ ہو مشرک سے نہ ہو اسے پیار ہو سبحان اللہ. اصل میں یہ اصطلاح یہود کی, یہودیوں کی اصطلاح ہے, عیسائیوں کی اصطلاح ہے, مسلمانوں کی اصطلاح. مسلمان اور اسلام مستقل تہذیب اور معاشرے کا قائل ہے. مستقل تہذیب معاشرہ نام. اب بزرگو چلو باہر آ. من عمل صالحا من ذکر او انثی, جس نے عمل کیا صالحا من ذکر او انثی, مرد یا عورت سے. یہ آگے مساوات قانونی, مساوات قانونی. حقوق کے دشمن پہ بھی لوگ لڑ رہے ہیں. قرآن نے کیسے حقوق رکھے ہیں, دونوں کو برابر. من ذکر او انثی, جس میں برابری عورت کی شان میں فائدے میں تھی وہاں برابری رکھتی, جہاں عورت کا نقصان ہوتا تھا عورت کو پیچھے کر دیا. عورت کی ناموس اور عزت کی حفاظت اسلام کرتا ہے. من ذکر او انثی فہو مؤمن, بشرطے کہ وہ مومن ہو. وہ مومن اس حال میں, حال قید ہوتا ہے اور قید کمنزل شرط کی ہوتی ہے. اس لیے معنی کیا کریں گے, بشرطے کہ مومن ہو. بشرطے کہ بولتے کیوں نہیں, بشرطے کہ مومن ہو. عمل صالح کرے کہ مشرے کو لے کی ہوتی. اولئک یدخلون الجنہ, اس لیے پہلے ایمان کی محنت ہے. ایمان کی محنت, عمل کی محنت بعد میں ہے. اس لیے کہ ایمان شرط ہے, عمل کے لیے شرط ہے. وضو پہلے کریں گے کہ پہلے نماز پڑھیں گے؟ اب لوگوں نے شروع کر دیا, نماز شروع کر دو وضو اللہ کے لیے ہو گئے. نماز پہلے شروع کرو وضو ہو جائے گا. تو جو آدمی مشرق سے نماز پڑھا رہا ہے, روزہ رکھوا رہا ہے, اعمال کروا رہا ہے, یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلے نماز شروع کر وضو ہوگا رکھ, وضو بعد میں. الٹی گنگا, یہ نبی کا طریقہ نہیں, پیغمبر کی دعوت کا طریقہ ایمان کی دعوت ہے. ایمان کی دعوت ہو وہ مومن فاولئک یدخلون الجنہ, یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت کو. یدخلون الجنہ, جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب, رزق دیے جائیں گے اس جنت میں بغیر حساب, بغیر حساب کے, بغیر حساب کتاب کے. کیا مطلب؟ وہاں جنت میں جو رزق ہوگا اس کا حساب بھی نہیں ہوگا. جنت کا جو رزق ہوگا اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. جہاں تو شاید کچھ پوچھتا ہوگا بھائی کتنی روٹیاں کھا لی جائیں, لیکن وہاں پر جو مرض بھی کھا جائے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. بے ناپ, بے ناپا, ہاں ناپ بھی کوئی نہیں. یا قوم, زبردست تقریب تھی بزرگ, کیسی ترغیب تھی اور تذہید بنا دنیا کا عنوان کہہ دیا. اپرناتے ہیں یا قوم, اب ذرا خیال کرنا ہے, اب خیال کرنا ہے. اب کام فتووں پہ آ گئی ہے, فتوہ ہو گیا, اب فتوہ ہوگا. اس نے بزرگ کہتے ہیں کہ فتوہ نہیں لگانا چاہیے. میں نے کہا جو مسئلہ نہ بیان کرے وہ پورا یہودی, اور جو مسئلہ بیان کرے تو فتوہ نہ بیان کرے وہ آدھا یہودی. یہودی مت بنو, مسئلہ کھول کے نہ تل کے تم حق کا بل باطل تک تو مل حق کا بان تم تالم. یہ کہاں ابھی جا فتوہ نہ لگاؤ. اب ذرا دیکھو مومن کی تکلیفیں ہوتی ہے. یا قوم, اے میری قوم, مالی, مالی سمجھتے ہو, مالی معلوم ہوتا ہے جوش میں, مالی غصے میں آ گیا. مالی الا ارل ہود ہودا, یہ جوش کا مقام ہے. مالی کیا ہو گیا مجھ کو, ادعوکم الی النجات, میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف, نجات کی طرف. الی النجات, نجات کی طرف میری دعوت ہے. اور مسئلہ مان لو, فد اللہ مخلصین لہ الدین, اور میں کہتا ہوں اس شخص کے حامی بن جاؤ جس کا دعویٰ ہے ان یقول ربی اللہ, ان یقول ربی اللہ, اس آدمی کے تابع بن جاؤ. یہ دعوت دی تھی نا مومن نے, کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لو, کیونکہ اس کہتا کیا ہے اَن يَقُولَ رَبِّ جَلَّا کہ میرا الہ صرف اللہ ہے. یہاں ربی بھی معنی پکارے سننے والا, میری پکارے سننے والا صرف اللہ ہے, حاجت پوری کرنے والا صرف اللہ ہے. دو باتیں, میری دعوت کیا ہے, دعوت سمجھو, دعوت یہ تھی توحیدی کو نہ چھیڑو, دعوت یہ تھی مسئلہ بیان کرنے والے کو نہ پکاؤ, اس کو اطاعت نہ دو, اس کی پیروی کرو, ایک مسئلہ توحید کو تسلیم کرو. یہ دعوت جو ہے ادعوکم الی النجاۃ, یہ دعوت ہے جو نجات کا سبب بنتی ہے. میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف, نجات اسی میں ہے مسئلہ توحید کے حامی بنو, توحیدیوں کے حامی بن جائے. علومت نجات کب ہوگی, جب آدمی توحید کا بھی محافظ ہو اور توحیدیوں کا بھی, ہاں اس کا بھی حامی بن جائے. لا یشکا جبھی تو تدعوننی الی النار, اور تم مجھے بلاتے ہو طرف آگ کے, ہاں تم بلاتے ہو طرف آگ کے. آگ کیا ہے, شرک, سبب ہے آگ کا. تمہاری دعوت شرک والی, غیر اللہ کی پکار والی, وہ سبب ہے آگ کا. تدعوننی الی النار, تدعوننی لأکفر باللہ, تدعوننی یہ دوسرا تدعوننی, پہلے تدعوننی کی تفسیر ہے. تمہاری جہنم کی طرف دعوت کیا ہے, آگ والی دعوت کیا ہے, تدعوننی لأکفر باللہ. وہ جہنم والی دعوت یہ ہے کہ میں انکار کروں اللہ کا, لأکفر باللہ انکار کروں اللہ کا. اللہ کا انکار کرنے کا کیا مطلب, اشرے کا بھی ہی, یہ اشرے کا باقبل کی تفسیر ہے, یہ اکورا کی تفسیر اشرے کا. کفر باللہ سے مراد کیا ہے, شرک باللہ. کفر باللہ سے مراد کیا ہے, یار بولو, تکرار کرواتے ہو, بولو, آپ بول پڑے تو میں آگے چلوں. کفر باللہ سے مراد مسئلہ الہ میں کیف تقتلون باللہ میں پڑا ہے نا, کفر باللہ سے مراد کیا ہے, شرک باللہ. اور قرآن کہتا ہے خود بہت تقدیریہ اشرے کا بھی ہی, یہ کہ شریک ٹھہراؤں صاف اللہ کے, ما لیسا لی بھی علم, ان معبودان باطلہ کو, لیسا لی بھی بھی, یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے, بے معبودیت ہی, یہ بے معبودیت ہی, یہ دعائے ہی بے معبودیت ہی, شریک ٹھہراؤں اللہ کا اشرے کا بھی, ما ان معبودوں کو, لئی سالی کہ نہیں میرے پاس, بھی ان کے ساتھ, ان کے ساتھ کیا, ان کی معبودیت پر, معبودیت پر, علم کوئی دلیل, علم کوئی دلیل. علم بے معنی کیا ہے, دلیل. کہتا ہے تو تم کہتے ہو میں شرک کروں, غیر کو پکاروں, حالانکہ شرک پر کوئی دلیل, اور جو ہمارا آدمی ہے جا اکم بل بینہ, ہمارا آدمی تو جو کہتے ہیں نا رب اللہ, وہ کیا ہے جا اکم بل بینہ, وہ تو بھائی کتنی دلائل سے لیس ہے, اس کے پاس دلائل ہے, اور جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس پر کوئی دلیل نہیں, دلا دلیل, لیس لیس علی بھی علم, وانا ادعوکم الی العزیز الغفار, وانا ادعوکم اور میں بلاتا ہوں تم کو, الی العزیز طرف عزیز کے, عزیز کے, وہ پکڑے سے چھڑا کوئی نہیں سکتا, الی العزیز, میری دعوت یہ ہے اس ہستی کا مسئلہ مان لو جس کی پکڑ سے بچا کوئی نہیں سکتا, العزیز الغفار, وہ گناہ ساری زندگی کے بھی بخش دیتا ہے, ساری زندگی کے گناہ بھی بخش دیتا ہے, بہت بخشش والا ہے, صفت جلالی جمالی دونوں آگے, تاکہ خوف بھی پیدا ہو رجا بھی پیدا ہو, اور الایمان بین الخوف والرجا, لا جرما, لا جرما, یہ لا جرما پر ناویوں نے بات کی, یہ قرآن پاک سے پانچ مقام پہ آیا ہے لا جرما, لاجرامہ کا یہ جملہ پانچ ماں کا اور لاجرامہ اس پر چلو بات بات میں کر لیں گے نہ بھی بات آگے پھر آ رہا ہے کیا معنی اس کا لاجرامہ پکی بات ہے لاجرامہ کا کیا معنی پکی ٹھکی بات ہے جارامہ بے معنی حق کا باسابا کا کیا مطلب پکی ٹھکی بات پکی ٹھکی سمجھتے ہو نا ٹھکی تاکید ہے پکی پکی ٹھکی بات ہے مضبوط بات ہے تحقیقی بات ہے لا جرامہ انما تدعوننی الیہ جملہ سمجھنا ہے بزرگوں دوستو انما تدعوننی الیہ سوائے اس کے نہیں تم مجھے بلاتے ہو طرف اس کے لیس لہ دعوت لیس لہ دعوت یہ نہیں ہے بات سے اس کے پکار اس دنیا بلا پھر آخرہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور تم مجھے ان ہستیوں کو پکارنے کا کہتے ہو جن کی پکار کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی لیس لہ دعویٰ حضرت شاید کی مانا کرتے ہیں فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو مجھے دعوت دیتے ہو نا بابے دابے کی پکار کی ابل کی پکار کی عیسیٰ کی پکار کی فلانے کو پکارو فلانے کو پکارو اس کو یہ جو پکار ہے لیس لہ دعویٰ تم نہیں ہے بات تو اس کے پکارنا یعنی دعویٰ تو استجابہ ان کا قبول کرنا اس پکار کا کوئی فائدہ دنیا میں بھی اور نہ آخرت میں انا مردنا اللہ انا مردنا بے شک ہمارا لوٹنا ہے مرنے کے ساتھ طرف اللہ کے آپ ذرا خیال کرنا ہے انل مسرے پین انل مسرے پین مسرے پین کیا ہے انل مسرے پین اجل خوشرے گینا الکا پیرینا کہتے انل مسرے پینا پکی بات ہے مشرق لوگ ہم اصحاب النار وہ ہمیشہ جہنم کے رہنے والے ہیں فتوا لایت کے نہیں آخر پہ کیا کہا انل بولتے کیوں نہیں انل مسرے پینا میری نہ مانو ابن کثیر نے لکھا ہے مشرے گینا انل پترے پینا ال مشرے پینا آخر پہ لگایا خطوا سنبھال کے انل پترے پینا مشرق لوگ تمہارے جیسے مشرق لوگ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اب ذرا پھر دیکھو سخت تکلیف کی ہے فرمایا تم صرف مشرق نہیں صرف کے دائی بھی ہو اور بزرگو بہت بڑا پتوا لگایا تم صرف مشرق نہیں بلکہ شرک کے دائی ہو تدعونا نہیں ہلندار اور تمہاری دعوت کیا ہے کہ میں اللہ کی پکار خالص کو چھوڑ کے دوسروں کو پکاروں شرک کروں تمہاری دعوت شرک کی ہے تم دائیان شرک ہو اور جو شرک کا دعوی ہوتا ہے دائی ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے تم تو شرک کے دائی ہو اور آگے فرمایا تم جہنمی ہو تم جہنم کے راستے پہ ہو اور میں جنت کے راستے پہ ہوں یہ کون ہے بھائی بتانے والا تم بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک یہ نیا طریقہ نکلا ہے تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک نہ بھائی مومن کی تبلیغ کیوں نہیں ہوتی مومن کہتا ہے تم جہنمی جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو اور میں جنت کے راستے پہ جانا یہ کیا ہے تم بھی وہ اور ہم بھی وہ یہ کی چیز یہ نہ اور تم پکے کافر ہو انل خسرے بھی انل خسرے بھی تم پکے کافر اور جہنمی ہو اور میں اللہ کی فضل سے مومن ہوں اور مومنوں کو جنت ملے گی یدخلون الجنہ مومن جائیں گے جنت میں تم پکے جہنمی پکے کافر شرک کے دائی اب یہ تقریر ذرا کرو نا لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اخلاق کے خلاف اخلاق کے خلاف چلو خیر اللہ خیر کرے گا آگے چلو. معلوم ہوتا ہے مومن کی تقریر کے تین حصے ہیں. آپ کو کیا سمجھ آیا؟ آپ نے کیا سمجھا؟ جب تقریر کرو تو طریقہ کیا ہے؟ تقریر میں تین چیزیں آ رہی ہیں. ایک مسئلہ, کھلا ہوا مسئلہ, مسئلہ بیان کرو, مسئلہ توحید بیان کرو. دوسرا توحیدیوں کا دفاع آیا ہے. اہل توحید کا کیا آیا؟ اتقتلون رجلا, اتقتلون رجلا, آپ کے ذمہ ہے اہل توحید کا دفاع کرو. جو مسئلہ بیان کرنے والا ہے اس کا دفاع کرنا ہے. اگر دفاع نہیں کرو گے مشن ختم ہو جائے گا. اور دوسرے دائی کو بدنام کریں گے. اور مباحد کو کہا گیا کہ مومنات کو اپنے دائی کا محافظ بن, اس کا مدافع بن. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے کہ نہیں؟ آج یہی مصیبت ہے, یہی مصیبت ہے کہ جو توحید میں بہت پکے ہو جاتے ہیں نا, وہ پھر یہ آنا والا غیر میں ہی ہوں اور تو ہے ہی کوئی نہ دنیا میں. یہ غلط بات ہے. جو بھی مسئلہ بیان کرنے والا آدمی ہے تمہارا اس سے پیار ہونا چاہیے, اور مسئلے کی وجہ سے پیار ہونا چاہیے, مظاہر کے ساتھ نہیں, مسئلہ بیان کرنے والے کے ساتھ. اور جو مسئلہ بیان کرے اس کا دفاع کرنا چاہیے. اتقتلون رجلا کی آیت بتا رہی ہے. توحید کی بھی حفاظت فرض ہے اور بیان کرنے والے کی بھی حفاظت کرنا, اس کا دفاع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ نہیں کہ کوئی شیخ القرآن کو گالیاں دے اور تم سے نہیں کوئی نہیں مسئلہ. یہ نہیں کہ کوئی مولانا حسین علی کو گالیاں دے, کوئی امام ابن تیمیہ کو گالیاں دے, ابن القیم کو گالیاں دے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے بیان میں بسائے برداشت کیے. آپ کو تو ٹھنڈی گاؤں میں توحید مل گئی. ابن تیمیہ تھا وقت کا امام, اور روزانہ اس کو جیل میں 100 کوڑا لگتا تھا, 100 کوڑا, اور کپڑے اتار دیے جاتے, 100 کوڑا لگتا. تو بتاؤ گا آپ, امام ابن تیمیہ جب مار پڑتی تو ہنس پڑتے تھے مار کے دوران. تو کسی شاگرد نے پوچھا ان سے کہ جب وہ مارتے ہیں بدن سے خون گرتا ہے اور آپ ہنستے ہیں, تو کہتے ہیں خدا کی قسم جب وہ ظلم تیز کرتے ہیں تو میرے دل میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے اور کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے. میرا احساس قلبی یہ ہوتا ہے, یعنی کہ آواز آ رہی ہے, وہی نہیں آتی. احساس قلبی یہ ہوتا ہے, دل کا احساس یہ ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں دل سے یہ آواز آتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ چیزیں میرے ذہن میں گونجتی ہیں. اس لیے اور کبھی یہ آتا ہے کہ سالیہ عبدی, مانگو میرا بندہ کیا مانگتا ہے. کبھی یہ احساس میرے دل میں گھومتے ہیں کہ فرماتے ہیں مجھے درد کا احساس ہی نہیں رہتا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کی خاطر مارے کھائی ہیں. مولا حسین علی, انہوں نے توحید کی خاطر مارے کھائی ہیں. آپ کو تو جہاں مسئلہ مل گیا, اور حضرت شیخ القرآن, انہوں نے توحید کی خاطر محنت کی ہے, مارے کھائی ہیں. تو اتک تو لونا رجلن بتا رہا ہے, توحید کی بھی حفاظت کرنی ہے اور جو توحید بیان کرنے والے ہیں ان کا بھی دفاع کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنا سرمایہ ضائع کر دے. سمجھے بھی ہو؟ مصیبت یہ ہے جب بزرگ زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر ہی نہیں ہوتی. شیطان بڑا حرامی ہے, قریب ہی نہیں جانے دیتا, اور جب مر جاتا ہے نا پھر ہم تعریفیں کرنا شروع کرتے ہیں, فلانا آدمی بڑا اچھا تھا, فلانا اچھا تھا. حالانکہ چاہیے یہ زندگی میں قدر کرو اور اس سے کام لو, اور جو مسئلہ بیان کر رہا ہے اس کی قدر کرو. یہ نہیں یہ جو حسد پیدا ہو گیا کہ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں, یہ نہ کرے, وہ نہ کرے. اس کا مطلب ہے تو اپنے لیے مسئلہ نہیں بیان کر رہا, اور تیرا اندر والا بت بھی نہیں پوچھتا. یہ اندر میں بھی بت ہے, ایک تو ظاہری بت ہے اور ایک اندر کا بت ہے. علامہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو کسی نے کہا, مولا احمد علی لاہوری جو بڑے مفسر تھے, اور بڑے خواجے میں قرآن گزرے ہیں, تو ان کو کسی نے کہا کہ لاہور میں فلانا عالم بھی آ گیا. آج کل اگر بتایا جائے نا اسلام آباد کہ فلانا عالم بھی آ گیا تو ایسی آگ لگے گی نا سارے مولویوں کے دل کو, ہاں اے کیوں آئے یہ علاقے, اس علاقے کے تو ہم خود ہو گئے, یہ کیوں آئے ہیں, دیر بنا ہوا ہے. لیکن جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مثال ہی کچھ اور ہوتی ہے, پھر اللہ ان سے کام بھی لیتا ہے. احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے سنا فلانا آ گیا, ہنس پڑے, کہتے ہیں پہلے تو اکیلے احمد علی کو گالیاں ملتی ہیں, چلو اب کچھ اس کو بھی ملے گی. پہلے تو لاہور والے مجھے اکیلے مجھے گالیاں نکالتی ہیں, وہ آ گیا ہے اللہ بھلا کرے, اچھا ہوا ہے کہ اب گالیاں تقسیم ہو جائیں گی, کچھ مجھے اور کچھ اس کو, یہ بھی ایک ذہن ہوتا ہے. ہاں بھائی, دوسرا وہ تقریر کیسے کرنی ہے, توحید بیان کرنی ہے, توحیدیوں کا دفاع کرنا ہے, اور دنیا سے بے رغبتی مسئلے کے لیے کرنی ہے, بیان کرنی ہے, دنیا کی محبت نکالنی ہے, حب دنیا کا مضمون یہ بھی بیان ہو دیا, اور ساتھ اشارہ بھی کر دیا کہ واحد سے ٹکرانا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. اگر کچھ بھی آ گیا خیر نہیں, اور یہ یاد رکھ لو جب بھی مسئلہ بیان کرو گے اور جو تمہارے مسئلے کے مدے مقابل آئے گا, مسئلے کے مدے مقابل, اس کو اللہ پاس پاس کر دے گا اور تباہ و برباد کرے گا. ذاتیات نہیں, مسئلے سے جو ٹکرائے گا, یہ مسئلہ ایسا ہے جو مسئلہ بیان کرتا ہے اس کا حافظ اللہ ہے, حافظ اللہ ہوتا ہے اور 22 باڈی گارڈ متعین ہوتے ہیں اس کے, باڈی, اور وہ باڈی گارڈ بھی کیسے ہوتے ہیں, وہ ایک صرف جہاں سے پوری زمین کو ہاتھ رکھا نا, وہ دو انگلیوں پر اس طرح کر دیا سدوم کی پوری بستیوں پر. 22 باڈی گارڈ یہ چلتے ہیں مباحث کے ساتھ, توحیدیوں کے ساتھ. اور اچھا چلو بات لمبی ہو گئی, تدریس کا مضمون اور آخری بات تقریر کے حصے میں فتویٰ ہو, انل دوسرے بھی فتویٰ ہو بزرگ, لیکن فتویٰ جہاں لگے وہاں لگا, یہ نہیں کہ جہاں نہ لگے وہاں بھی لگا دیں, فتویٰ جہاں پر لگے وہاں لگانا ہے, مداحنت نہیں کرنی. یہ تقریر کر کے اب ایک چوتھا کام آ رہا ہے. چوتھا کام کہتا ہے فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, معلوم ہوتا ہے تیور بدلے نظر آئے. جب یہ فتویٰ لگا نا تیور بدلے, اس نے بھی کہا کہ آپ رہنا جہاں مشکل ہے, اس لیے کہتا ہے فَتَذْكُرُونَ, ضرور یاد کرو گے, ما اقول لکم, میری تقریر کو, وقت آنے والا ہے میری تقریریں تمہیں یاد آئیں گی, فتذکرون ما اقول لکم, ان قریب تم یاد کرو گے, ما اقول لکم کا معنی میری تقریر کو, یہ جو میں نے 3 تقریریں کی ہیں یہ تقریریں تمہیں میری یاد آئیں گی. لیکن اس وقت پیدا کوئی نہیں ہوگا, پھر یاد آئی بھی نہیں جب دریا میں ڈوبا, دریا میں ڈوبا تھے اس وقت, تو کہتے آمن تو بے رب موسیٰ آئے کہ نہیں کہا, لیکن اب بچتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی, وقت ہی گزر گیا. اب کہتے ہیں فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, ان قریب تمہیں میری یادیں آئیں گی اور میری تقریریں یاد آئیں گی, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, یہ ہے وظیفہ جو توحید بیان کرے. توحید بیان کرنے کا وظیفہ, مسئلہ بیان کر کے کہو أُفَوِّضُ, سونپتا ہوں امری, اپنا پورا معاملہ إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف, اللہ کی طرف میرے سارے معاملات مفضل الی اللہ, اللہ پر, اس کو کہتے ہیں توکل کامل, تفویض کامل. تفویض پر یاد کرا دینا, میں گفتگو کروں گا تفویض کیا ہے؟ تفویض پر مستقل بات، جہاں پر دیکھو مفوض امری اللہ، امام راضی نے یہاں پر لکھا، فرماتے ہیں کہ میرے اتنے دشمن ہیں نا راضی رحمہ اللہ، اور مجھے ستانے کے لیے دشمنوں نے بڑے منصوبے بنائے، راضی لکھتا ہے، اور بڑے عجیب و غریب طوفان برپا کیے، جب مجھے اطلاع آتی نا کہ فلاں مقام سے کتنا اٹھ رہا ہے، اور مجھے خراب کرنے کے لیے، فتوے لگانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، ایک ہی پڑھا افوض امری اللہ، افوض امری اللہ. امام راضی کہتے ہیں جب میں یہ پڑھا تو کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ سازش کرنے والے آپس میں لڑ گئے، ایک دوسرا کا سر پھوڑ رہے تھے، جو کٹھے ہوئے تھے یہ میرے خلاف تھی، لڑ آپس میں پڑے. تو یہ واقعی ہوتا ہے، جو مسئلہ بیان کرے اسے یہ دعا کرنی چاہیے، وہ پہلے بھی آئی خود تو بے ربی، اور جہاں پر بھی آیا سب پہ تو امری اللہ، میں اپنے سارے معاملات کو سونپتا ہوں اللہ کو. جب یہ کہہ دیا نا ان اللہ بصیر بالعباد، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، دشمن کے مقابلہ میں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کہو افوض امری اللہ، اور صرف کہو نہیں سمجھ کے کہو، اور دل کو وہاں متوجہ کر کے کہو افوض امری اللہ. ہاں بھائی ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو، فوقاہ اللہ. قرآن راستے پر نہیں چھوڑتا، اب نتیجہ نکلے گا حق اور باطل کا، یہ ٹکر لگی خلق ارسلنا موسیٰ، اب پورا واقعہ سمجھنا ہے، ٹکر لگی نتیجہ کس کے حق میں نکلا؟ حضرت موسیٰ اور رجل مومن کے حق میں، عقیدہ توحیدیوں کے نتیجہ توحیدیوں کے حق میں. اللہ فرماتے ہیں توحیدیوں گھبرانا نہیں، مسئلہ بیان کرو نتیجہ تمہارے حق میں ہوگا، حالات کا الٹ پھیر ہوگا، چکر ہوں گے، لیکن کام کیا تم ہو. اب ذرا دیکھو جس رجل مومن نے یہ بات کی، اور حالات گڑبڑ ہو چکے تھے، لوگ اٹھ چکے تھے اس کو مارنے کے لیے، اس نے کہا افوض امری اللہ، کہہ کے چل پڑا. ان کو اس وقت ہمت نہیں ہوئی، نہیں ہوئی چلے. اور یہ حقیقت بات ہے، یہ جو پنڈی گیس کا وہ ہمارا مناظرہ تھا نا، اس میں بھی یہی حالت بن گئی تھی، یہی حالت. اس دن سارے پچھڑے اکٹھے تھے، سارے پچھڑے، سبز پگڑیوں والے، چٹی پگڑیوں والے، سارے. اصل مناظرہ رات کو ہونا تھا، ہماری تقریر جس مسجد کی تھی اس کو سارے پچھڑے کی اکٹھے. حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ، وہ اور ہم ایک مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، زور کے بعد جلسہ تھا، تو میں نے کہا کہ استاد جی آپ یہاں بیٹھے، جب تک میں آپ کو خود آ کر میں کہوں اسٹیج پہ جائیں آپ نے نہیں آنا، یہ چاہے کہیں یا نہ کہیں. پہلے ایک ساتھی کو ہم نے بھیجا، ذرا پتہ کر کے آ، وہ اس نے اطلاع دی کہ اتنے لوگ آ چکے ہیں، اتنے لوگ وہاں، جو میرا کا پیر ہے اس نے ہمیں کہا تھا، وعدہ بھی کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ 15 آدمی آپ کے، 15 ہمارے، 15 سے زیادہ کسی کو اطلاع نہیں دے دی. لیکن اس وقت ہی اس حاجی کو میں نے کہہ دیا کہ یہ بےمان پورے علاقے میں مشہور کرے گا اور عوام بلائے گا مناظرے سے بھاگنے کے لیے. اس حاجی نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے تلا گنگ، پنڈی گیٹ، راول پنڈی، ارزا گرد کے سارے ملا مچھرے اکٹھے کیے، اور وہاں 12 بجے تک وہ پورے سوت کی گلیاں بزرگوں کے پور تھی، بڑے مچھرے اکٹھے تھے. تو وہاں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ذرا پتہ کر دیا عوام کا. اس نے کہا استاد جی اتنی عوام آ چکی ہے. تو استاد عمانی صاحب رحم اللہ ہنسے اور ساتھی کہنے لگے جی عوام ہماری نہیں ہوگی، ہمارے ساتھی بھی ادھر اتنے ہیں ہی نہیں، یہ پھر وہ دوسرے ہیں وہ آئے ہوں گے. بہرحال جب دیکھا ہم نے، میں نے کہا جی آپ اسی مکان پہ ٹھہرے، ہم جاتے ہیں دیکھی جائے. ہم چلے گئے، وہاں پر میں نے تقریر شروع کی، اور حالت یہ تھی 35 مولوی مناظر بریلویوں کے، جن کو میں پہچانتا تھا وہ سٹیج گرتا گرتے بیٹھے تھے، 35 مولوی، اور وہ جو کلاشنوں والے تھے چار پانچ آدمی, انہیں پوری دو گاڑیاں کلاشنوں کی لائی تھی, وہ اب میرے سامنے بالکل بیٹھے ہیں. اس کی سی ڈی بھی انہوں نے بنائی, ویڈیو نظر آتے, اوپر انہوں نے چادریں ڈالی ہے, ادھر کلاشیں لے کر بیٹھے. میں وہاں پہنچا اجلاس خان نے نظم پڑھی, میں نے پورے ماحول کا جائزہ لیا کہ کیا ماحول ہے. مجھے یقین ہو گیا آج تقریر آخری ہے, لیکن ان کو بنانا ایسے کر کے ہے کہ ان کی نسلیں یاد رکھے. تو وہاں پر انتظامیہ کو میں نے کہا کہ استاذی کو نہیں لانا, میں خود تقریر کروں گا, تو ادھر ہی رہیں گا. سال کو بھی کہہ دیا کہ میں خود جب آؤں گا آپ نے آنا ہے. خیر تقریر شروع ہوئی, تقریر شروع ہوئی, 15 منٹ میں گزرے ہوں گے, سارے پچھرے کے سامنے موبائل ساتھی تو نظر ہی کوئی نہیں آتا, گو بیٹھے گئے. تو وہاں مولوی سنگھ دستج اور وہ میرے والا پیر بدماش, یہ سارے پورے جلوس لے کر وہاں داخل ہو گئے. ان کا مقصد یہ تھا, بعد میں سنگھ دستج نے اظہار بھی کیا تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی طالب علم بیٹھا ہے, شور کیا بیٹھا, ہم جائیں گے تو یہ کانپ جائے گا, ڈر جائے گا, اور ہم انہی کے سٹیج پہ تقریر کریں گے اور ویڈیو شیڈیو بنائیں گے. دیکھو جی باپ کی پاس گئے, فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں, انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا. بہرحال وہ آ گئے تو مولوی صحیح دستر تو میں نے ہاتھ دیا ملا اور اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا دی, میں حضرت تقریر کر, پیچھے پیر, ادھر صحیح دستر, اور ہمارے جو علماء کرام سٹیج پہ بیٹھے تھے وہ کرسیاں چھوڑ کے اللہ جانے کہاں چلے گئے. ہمارے جو علماء تھے پتہ نہیں وہ کہاں گئے. تو اب پیچھا سارا سٹیج دوسرے ٹیم پہ کھلو ہر گیا, تقریر جاری تھی. جب سید اسد اندر داخل ہوا اس وقت میں پڑھ رہا تھا, اساں یا محمد کہنا ہے, یہودی بن کے رہنا ہے, یہ اس پر تقریر تھی. بہرحال آیا مسئلہ علم غیب شروع ہوا, وہ آپ سی ڈی دیکھیں, لمبا واقعہ ہے. وہ تقریر میں نے بعد میں بھی خود سنی, آپ مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اس طرح بھی میں تقریر کر لوں گا, میں تو مقرر نہیں ہوں, لیکن وہ قدرتی کوئی ایسا مسئلہ بنا کہ احمد رضا کیا تھے, مفتی احمد یار گجراتی کیا تھے, فلاں کیا, جن پہ جو خطرے ہیں تو واہ تو واہ, اور سارے بریلوی سن رہے اس طرح کر کے. میں کہ کسی کوئی سکھ اس طرح کفر نہیں کر سکتا, کسی پادری نے یہ کفر نہیں کیا جو احمد رضا نے کیا ہے, کسی ہندو نے یہ کفر نہیں کیا جو احمد یار گجراتی نے کیا ہے. یہ فلانا ادھر بریلویوں کی عبارتیں, ادھر قرآن, ادھر عقیدے, بارہ دو تقریر چلتی رہی, صحیح جیسا درمیان سے بھاگ کیا اور وہ سارے مولوی وہاں بیٹھے رہے. اثر تک تقریر جاری رہی, اثر تک. اب اثر کا جب وقت ہوا تو ہم نے جہاں جانا تھا وہ سارے پورے چین سے علاقہ بھرا ہوا تھا. میں نے یہی پڑھا, افقر امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, یہ کہہ کر سٹیج پہ اٹھا. آپ یقین کر لیں کہ کتنا رش تھا, اور وہ پچھڑے جو تھے وہ پکڑنا چاہتے تھے, لیکن چونی کے ایس پر کے میں چلا انہوں نے رستہ دے دیا. رستہ دیتے گئے, میں ان کے درمیان سے اکیلا, ساتھ میرے کو بھی نہیں تھا, تو اکیلا انہیں نے رستہ دیا. چلتا وہ مکان تک رش تھا, مکان تک, دروازے تک انہوں نے رستہ دے دیا. جب دروازے کے اندر ہم داخل ہوئے انہوں نے پاس پہ حملہ کر دیا, پتھراؤ کیا سب کچھ, لیکن دروازے کے اندر داخل ہونے تک ان کی ہمت ہی خراب ہو گئی. اب بعد میں پتھر مارتے ہیں, سب کچھ پتھراؤ کرتے ہیں, وہاں پکڑ نہیں سکتے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کسی نے بند کر دیا ہے اور پیچھے کر دیا ہے. یہ ہوتا ہے افقبے تو امری اللہ. آپ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سفر سب مجرب دیتا ہے. اس آدمی نے بھی یہی کہا. اب ہوا کیا, فرعون نے 1000 آدمی اس کے پیچھے بھیجا. مشرے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے, 1 آدمی کو پکڑنے کے لیے کتنے فوجی جا رہے ہیں, 1000, 1000 کہ 500 وہ آیا پہاڑ میں, 500 خشکی کی طرف چلا. مفسرین لکھتے ہیں جب آئے وہ 500 تو یہ درخت کے نیچے کھڑا تھا, نماز پڑھ رہا, اور ایک شیر اس کی حفاظت پر مقرر تھا. اللہ شیروں سے بھی حفاظت کرا لیتا ہے. شیر تھا وہ گرج رہا تھا, شیر نماز پڑھ رہا ہے اور شیر آگے سے اس کی حفاظت کر رہا ہے, حفاظت میں باڈی گارڈ بنا ہے. وہ واپس ہوئے ڈر کر, وہ جنگلوں والے وہ پہاڑوں والے تو اتر گئی گر کے مر گئے پانی میں, اور 500 یہ آیا فرعون کو بتایا جی یہ تو یہ مسئلہ ہے. فرعون نے کہا اس کو ان کو پھانسی لٹکا دو. 500 آدمیوں سے ایک آدمی نے گرفتار ہو سکا, ان کو پھانسی دے دی گئی. یہ جنا یہ آدمی اپنی مستی میں رہا. تو عیدیوں کو کون کہہ سکتا ہے؟ سب تو امری دل اللہ, اللہ کا من تو صحیح, من کان للہ کان اللہ ہو لہو, اللہ کا من اللہ تیرا بن جائے گا. اور اللہ تیرا بن جائے اور بھی کسی ضرورت ہے؟ قل حسبی اللہ, ایک ہی کافی, حسبی اللہ, حسب اللہ, یہ دیکھو. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, نتیجہ حق کو بچا لیا اس کو اللہ نے, سیئات ما مکروا, سیئات تھے جو انہوں نے پروگرام بنائے تھے, ان کے پروگراموں کے نتیجے سے بچا لیا, یعنی ان کے ان سے اللہ نے حفاظت کر لی. وہاں کا بے آل فرعون, باطل کا نتیجہ چمٹ دیا آل فرعون کو, سوء العذاب, برا عذاب, سوء العذاب, تین عذابوں کا تذکرہ آ رہا ہے. مومن کو اللہ نے بچا دیا اور فرعونیوں کو وہاں پر چمٹا دیا. سوء العذاب, النار یورذون علیہ, آگ یورذون, پیش کیے جاتے ہیں وہ آل فرعون علیہ اس آگ پر, غدوباً صبح بھی, وعشیاً اور شام بھی, وجب یوم تقوم الساعة, اور جب قائم ہوگی, جس دن قائم ہوگی قیامت, ادخلوا, حکم ہوگا داخل کرو آل فرعون کو, اشد العذاب, سخت عذاب میں, سخت عذاب میں. اب سمجھو مسئلہ, اللہ فرماتے ہیں خاک بآل فرعون سوء ال, یہ سوء العذاب سے مراد ہے دنیاوی عذاب, سوء العذاب سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی عذاب. اور النار یورذون سے مراد ہے برزخی عذاب. النار یورذون سے مراد کیا ہے؟ تو بولو بزرگو, ادخلون اعلی فرعون اشد العذاب سے مراد ہے اخروی عذاب. کتنے عذاب ہیں؟ تین. ایک عذاب دنیا کا, او دریا میں غرق ہو جانا. دوسرا کرنے سے لے کر قیامت تک کا عذاب, وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے عذاب البرزخ, عذاب برزخی. اور تیسرا کیا ہے جی؟ قیامت کے قیام کے بعد جو عذاب ہوگا جہنم کا, اسے کیا ہے؟ عذاب اخروی. کتنے عذاب ہیں؟ کتنے عذاب ہیں؟ اونچا ذرا بولو, سست ہو گئے, اونچے پھر اونچا کہو. ہاں تھوڑی عادت ڈالو بولنے کی, صوفی نہ بنو. اچھا, تین عذاب, النار یورذون علیہ, النار آگ, یورذون پیش کیے جاتے ہیں وہ آل فرعون آگ پر, علیہ اس آگ پر, غدوباً وعشیاً, صبح اور شام. کیا مطلب؟ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فی ہے اصل کبیر فی اثبات عذاب القبر لأہل سنت والجماعت. تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا جو نظریہ نا عذاب قبر کا, عذاب قبر کا, فرماتے ہیں یہ آیت اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ آیت جو ہے اس کی سب سے بڑی, سمجھو بات, یہ آیت اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ کون کہتا ہے؟ امام ابن کثیر. یہی بات امام رازی نے لکھی, یہی بات عقائد نسبی اور شرع عقائد میں بھی یہی بات لکھی ہے. اس بات عذاب قبر پر دلیل کے طور پر اسی کو لکھا گیا شرع مقاصد میں بھی اور مسامرہ وغیرہ مسائرہ اور اسی طرح جہاں شرع عقیدہ صحابیہ مختلف شروحات میں بھی علامہ ابن الحیث الحنفی نے اور دیگر حضرات نے سب حضرات نے اہل سنت نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اصل کبیر اور اصل دلیل ہے اس بات عذاب قبر کی. کیا سن رہے ہو؟ اس بات عذاب قبر کے ثابت کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اہل سنت کے ہاں. ایک ہے عذاب و ثواب قبر کی بات وہ جہاں نہیں کر رہا, بات انشاءاللہ ظہر کے بعد کسی وقت کریں گے. عذاب و ثواب قبر کی پورا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا, جہاں صرف ایتوں کو حل کرنا ہے. تو اصل کبیر جو ہے وہ یہ ہے, جو ہے نہیں ہے, جو سب سے بڑی دلیل ہے اہل سنت کی علی اثبات عذاب القبر عذاب قبر کے ثابت کرنے پر, وہ بڑی دلیل وہ ہے کہ جن کی یہ قبریں بنی کوئی نہیں. دلیل سب سے بڑی یہ ہے اور دلیل وہ ہے ان کے بارے میں سے ان کو کیا گیا جن کی یہ قبریں بنائی کسی نے. پتہ نہیں آپ میری گولی سمجھ رہے ہیں. دلیل کس کی ہے؟ عذاب قبر کی. دلیل کس کی ہے؟ عذاب. تھوڑا سا توجہ کرو, میں کوئی اور بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے جو سنی سنائی ہے وہ نہیں ہے. دلیل کس کی ہے؟ عذاب قبر کی. قبر بنی کوئی آل و سنت کی دلیل ہے عذاب قبر کی. قبر اشکال ہے یا نہیں ہے؟ جی پھر کہہ رہا ہوں, اگلی بات اگر سمجھ گئے تو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اہل و سب اہل و سنت کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل ہے یہ عذاب قبر کی. اور جو آل ستھن جس کو قبر کہتے ہیں وہ قبر تو ان کی ہے ہی نہیں. اہل و سنت کہتے ہیں یہ عذاب قبر کی دلیل ہے. اور اہل بدعت نمبر دو, مبتدعین نمبر دو, وہ کہتے ہیں وہ جس کو قبر کہتے ہیں ان کی وہ قبر کوئی نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. کیا دو ان کی آپ نے کھودی تھی؟ آپ نے کھودی تھی قبر؟ آپ نے ان کی کھودی تھی گرونیوں کی؟ ہاں یہ تو سمجھا رہا ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اب بزرگوں میں یہی بات سمجھا رہا ہوں, تھوڑا سا سنو نا, میں کہہ رہا ہوں سمجھو. آپ تھوڑا سا غور کریں, آپ کا بھی دماغ سنی والا خراب ہے. آپ پورا غور کر لیں, بات بھی کروں گا. ہم آتا ہوں اکبرا ہوا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کو قبر کہتے ہیں حبر مخصوصہ. حبر مخصوصہ یہ جو پابلی موتی جا کر کھولتے ہیں, حبر مخصوصہ من جنس الارض, یہ خاص قسم کا گڑا, اس کو کہتے ہیں یہ ہے قبر. اور ہے بھی صرف یہ قبر, صرف یہ قبر ہے. اب یہ جو کہتے ہیں حبر مخصوصہ اور مخصوص گڑا, بس سب کچھ اسی میں ہے. عذاب ثواب راحت دکھ تو کسی خاص گڑا کے اندر ہے جو کھودا جاتا ہے صدیوں سے. ان کا کسی نے کھودا تھا؟ یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ جن کو یہ قبر کہتے ہیں, جس کو یہ کسیوں سے کھودا جانے والی, جس کو لوگ ہاتھوں سے کھودتے ہیں, حفر مخصوصہ, یہ حفر مخصوصہ آل فرعون کا کوئی نہیں تھا. اگر ہے تو ان سے پوچھو ان کا قبرستان کہاں ہے. قبر عرفی ان کی نہیں, الفاظ دیگر قبر عرفی ان کی نہیں. اب ذرا سمجھو, سوال جواب جس میں کرنا ہو بڑی خوشی ہے, لیکن بات پورا ہونے دیا کرو. درمیان میں آپ پھر درمیان میں وہ ان کے ذہن بھی دیا کہیں ہمارا ذہن بھی دیا. تو عرض کر رہا ہوں اہل سنت کہتے ہیں یہ دلیل ہے عذاب قبر کی نا, اور ان کا یہ حکمران نہیں. معلوم ہوتا ہے اہل سنت کے ہاں قبر کچھ اور بھی ہے. اہل سنت کے ہاں قبر کچھ قبر کوئی صرف یہ عرفی قبر قبر ہے, یہ بھی قبر لیکن اس میں قبر بند نہیں, صرف یہ قبر نہیں. تو سمجھو صحیح, اس قبر کا انکار ہی نہیں کر رہا, ہم اس کو بھی قبرستان کہتے ہیں, قبر کہتے ہیں. اس قبر کے آکام میں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, یہی قبر ہے. اللہم لا تجعل قبری مثلا شعبت, یہ قبر ہے. قبر کے منکر نہیں, قبر ہے لیکن صرف یہ قبر نہیں, صرف یہ قبر نہیں. دونوں کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ قبر ہے لیکن صرف یہ قبر نہیں. جیسے قادیانی کہتا ہے توفی کا معنی ہے مر جانا, توفی کا معنی ہے موت. ہم کہتے ہیں توفی کا معنی موت ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن توفی کا معنی صرف موت نہیں. توفی کا معنی موت ہونا مانتے ہیں, لیکن توفی کا معنی صرف موت نہیں, بلکہ توفی کا معنی نوم بھی ہے. توفی کا معنی رفع بالبدن مرحوم دونوں بھی ہے, کیونکہ توفی ہے اخت الشہبابیجن, اخت الشہبابیجن, اس کا فرض نوم بھی, اس کا فرض موت بھی, اس کا فرض رافع ہوگا الیہ بھی. اس کے افراد تین ہیں, لیکن ایک معنی کیا ہے؟ موت والا بھی. ہم یہاں ان کو بھی نہیں کہتے ہیں, یہ قبر ہے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جی قبر کی منکر ہیں, یہ قبر ہے لیکن صرف یہ قبر نہیں, قبر کوئی اور بھی ہے. صرف یہ قبر نہیں, قبر کے دو مفہوم ہیں, ایک مفہوم قبر عرفی اور دوسرا مفہوم قبر شرعی. مطلب کیا ہے؟ عرف لوگوں کے جو احکام فقہی ہیں وہ قبر عرفی کے متعلق ہیں. مرنے کے بعد انسان کی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک روح ہے وہ فرشتے لے گئے, ایک جسم ہے وہ ہمارے پاس رہ گیا. جسم کے جو احکام ہیں یہ فقہی احکام ہیں, اس کو غسل دینا ہے, آنکھیں بند کرنی ہے, سنوارنا ہے, بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے, اور اس پر اچھا کپڑا, اس کا غلاف وغیرہ سارا دینا ہے, جنازہ پڑھنا ہے, قبر میں دفن کرنا ہے. یہ سارے کے احکام فقہی اور جسم کے احکام ہیں. جسم یہاں رہ گیا اور اس کے احکام بھی ہم نے پورے کرنے ہیں, اور روح لے کے فرشتے چلے گئے. ہاں آپ نہیں پہنچ سکتے, تو وہ روح کے احکام اور جسم کے احکام اور ہیں. تو یہ فقہی عرفی جسم کی قبر ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قبر نہیں, وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ قبر ہے لیکن ہے مقر المیت, یہ قبر ہے لیکن ہے کیا مقر ال, یہ قبر ہے لیکن ہے کیا مقر ال, مقر ال ہے ہی نہیں. انہوں نے کیا بنایا؟ مقر الحی کا نام بیت ہے, قبر نہیں. مقر الحی کا نام بیت ہے, غرفہ ہے, اور کوئی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مقر المیت. اور سارے آلے نمبر لکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ مدفن الاحیاء یا مدفن الموتا, مدفن الموتا, مدفن الاحیاء مدفن الموتا, مقر المیت. اس لیے یہ بھی قبر ہے لیکن یہ قبر فرعونیوں کی نہیں بنی, یہ قبر فرعونیوں کی نہیں بنی. اور اہل سنت کہتے ہیں یہ بڑی دلیل ہے عذاب قبر کی. معلوم ہوتا ہے اہل سنت کوئی اور قبر بھی مانتے ہیں, کیونکہ یہ قبر تو بنی بنی نہیں ہے, کوئی اور قبر بھی ہے, اور اسی قبر کا نام برزخ ہے. اسی قبر کا نام کیا ہے؟ برزخ ہے. اب ذرا خیال کرو, جہاں پر ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں کہ یہ مماثی قبر کے منکر ہیں, مماثی قبر کے منکر ہیں, ہم کہتے ہیں سبحانہ کہا تھا بہتان العزیز, یہ ماسری جھوٹ ہے. تو قبر کا کون منکر ہے بھائی؟ مانتا بھی مسلم مان فیل, ہم نہیں کہتے قبروں والے منکر ہے. اچھا آپ جہاں سے نکلتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قبرستان ہی کہتے ہیں. یعنی آدمی کا جب حیا ختم ہو جائے نا تو جھوٹ بھی ایسا بولتا ہے, وہ جی مماتی قبر کو قبر ہی نہیں مانتے, تو الو ہمیں سے کیا مانتے ہیں, قبر ہی نہیں مانتے, کس نے کہا نہیں مانتے, اچھا ایمان سے بتاؤ ہم نے انکار کیا اس قبر کا, یہی بات سمجھو, جہاں مردے دفن کر کے آتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں, قبرستان, مردوں پر جو سلام کرتے ہیں کیا بولتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور, کیا ہوتا ہے, اچھا قبر کو سجدہ نہیں کرنا, کیا ہے قبر, قبر کو سجدہ نہیں کرنا, اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میرے استاد کو ایک آدمی ملا, وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کی قبر دیکھی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی تھی, کانا مسنما, وہ مسنم قبر تھی, وہ کون سی قبر تھی بھائی, یہی قبر تھی نا جس میں کوئی شک نہیں, قادیانی کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے, وہ توفی کا لفظ لے گا نا اور کہے گا جہاں پر بھی موت والا مانا, جہاں پر بھی موت والا مانا, جہاں پر بھی موت والا مانا, کہتے ہیں میں 60 مقام دکھاتا ہوں موت والا مانا, اور یہ مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بے وقوف تو 60 نہیں 60,000 مقام دکھا کہ توفی کا معنی کیا ہے موت والا, اس سے اتنا ثابت ہوگا کہ توفی کا ایک معنی موت والا بھی ہے, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توفی کا معنی صرف موت والا ہے, پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے, 1,000 مصور دکھا دو کہ اس کو قبر کہا دیا, یہ تو سب پڑھتا نا کہ ہم کہتے یہ قبر نہیں, اس سے یہ تو پتہ چلے گا یہ قبر ہے, لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا جو صرف یہ قبر ہے, صرف یہ قبر ہے, ایک دوسرا اس بھی پکا نہیں رہتا, پہلے کہتے ہیں قبر ہوئی ہے اترا, یہ قرآن میں سے قبر کا, حدیث میں سے قبر کا, ٹھیک ہے جی مان لیا, اچھا جو درندے کے پیٹ میں تو کہتے ہیں اب اس کے درندہ کا پیٹ کر دیا, بھیڑیے کا پیٹ کر, سمجھو بات, بھیڑیے کا پیٹ قبر ہے, اچھا قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین والی قبر ہے, یہ گڑا قبر ہے, ادھر کہتے ہیں نا قرآن میں لا تکم علی قبری, یہ گڑا ہی تھا نا لا تکم علی قبری, قرآن کہے زمین والا گڑا قبر, اور ماسٹر کہے کہ بھیڑیے کا پیٹ قبر ہے, کافر کے نہیں, ادھر تو کہا نا کہ زمین والا گڑا قبر, وہ پتہ نہیں میری بولی اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے, زور لگا رہا ہے لا تکم علی قبری, قبر جی ہے قبر جی ہے قبر جی ہے, اچھا درندے کے پیٹ میں چلا گیا, اب درندے کا پیٹ قبر ہے, اب اس کو کہا نا پیش کرنا, آیا درندے کا پیٹ قبر ہے, درندے کا بچہ, درندے کا پیٹ قبر نکال, اب آیت کوئی نہیں, اچھا جو نظام لٹکا ہے کہتے ہیں وہ درخت کے لیے قبر ہے, ماشاء اللہ درخت قبر ہے کہ قرآن میں درخت قبر ہے, درخت قبر ہے, اچھا جو فرعون کی وہ لاش پڑی ہے مصر کے عجائب میں, جو بھی فرعون ہو جو بھی لاش ہو, اب وہ قبر کون سی ہے, اس کی قبر وہی عجائب گھر ہے, ضیاء قبرستان ہے, اب کہیں اس کوٹھی اور صندوق پہ قبر کا لفظ آیا ہو قرآن کی آیت پر نہ لا تکم علی قبری, کہ صندوق کو قبر کہا گیا ہو, بھیڑیے کے پیٹ کو قبر کہا گیا ہو, یا کوئی جن چیزوں کو قبر کہا گیا ہو, یہ ایسے بے وقوف ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قبر ہے جس کا انکار نہیں, لیکن یہ قبر عرفی ہے, یہ کیا ہے قبر عرفی ہے, اور ایک اور قبر بھی ہے, اہل سنت یہ کہتے ہیں اگر دوسری قبر نہ مانی جائے تو اصل کبیر اس بات عذاب قبر لے اہل سنت, یہ آیت نہیں بنتی, کیوں نہیں بنتی کہ ان کی یہ عرفی قبریں بنی ہی نہیں ہے, ان کی عرفی قبریں بنی ہی نہیں ہے, اب ذرا دیکھو یہ بات جو میں نے موٹی سی کر دی, انار و یورا دونا علیہ, مراد کیا ہے انار و یورا دونا علیہ, مراد کیا ہے آپ کے حاشیہ ذرا دیکھیں, مراد کیا ہے تفسیر الصحابہ کا عنوان لکھا ہے, جب آپ گھروں میں جائیں گے نا آپ کو کہیں گے عیسائی قرآن پڑھتے ہیں مانا اپنا کرتے ہیں, مانا اپنا کرتے ہیں, اب ذرا دیکھو ہم کس سے تفسیر پیش کر رہے ہیں, نبی کے صحابہ سے, حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس سبحان اللہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. قال ابن مسعود وابن عباس, فرمایا ابن مسعود اور ابن عباس نے, انا ارواح آل فرعون, انا ارواح آل فرعون, پکی بات ہے آل فرعون کی روحیں, بھی اجواب تیرن سودن, کالے پرندوں کی پیٹوں میں, یورزون علی النار, پیش کیے جاتے ہیں آگ پر, کل یوم مرہ تہنے, ہر دن دو مرتبہ, فیقال یا آلہ فرعون, بس کہا جائے گا او آلہ فرعون, ہاتھ دارو تم داد المسیر, داد المسیر, یہ داد المسیر تفسیر ہے ابن جوزی کی. تو جہاں ابن مسعود اور ابن عباس کیا معنی کرتے ہیں, انار اور دورہ سونا کا کیا معنی, فرعونیوں کی روحوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. تو بزرگو فرعونیوں کی روحوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے, روحوں کو, اور اس سوال سنت کہتے ہیں عذاب قبر کی دلیل ہے. معلوم ہوتا ہے روحوں کا مستقر بھی قبر ہے, اس پر بھی اطلاع کس کا ہے, قبر کا, ارواح کے مستقر وہ برزخ, کوئی برزخی معاملہ وہ پیش کیا جاتا ہے. اب ذرا دیکھو یہ اخرج عبد الرزاق وابن ابی حاتم عن ابن مسعود نحو ذلک, عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں, ابن ابی حاتم اس نے بھی اپنی تفسیر میں اسی طرح نقل کیا, روح المعانی صفحہ 73 جلد 24, اور یہ سند جو ہے اسناد حسن ہے, مواہب الرحمان صفحہ 134 جلد 6. بس یہ صحابہ کی تفسیر, یہ صرف جہاں نہیں ہے بلکہ آل سنت کی 300 سے زائد تفسیروں میں ہے, 300 سے زائد تفسیروں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ انار اور جوہرہ سونا کا مطلب یہ ہے کہ فرعونیوں کی روحوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام, اور یہ مطلب ہے عذاب قبر کا. ابھی بات نہیں کر رہا, بات کروں گا تو پتہ چلے گا, انتظار کو ذہن میں رکھنا. کہتے ہیں جو فقط لروح کا قائل ہے نا آل سنت سے خارج ہے, وہ ٹھیکیدار آل سنت کا, ٹھیکیدار ترنڈی گزرا ہے, ترنڈی جانتے ہو, ترنڈی کو نور محمد ترنڈی علیہ ما یستحقہ بہت ہو گیا ہے. تو یہ اتحاد اہل سنت کا سرپرست تھا, تو اللہ نے ان کو بھی موتی چن چن کر دیے, تو ایک دوسرے سے بڑھ کے اس نے اکابر کا باغی کون میری کتاب کا جواب لکھنا شروع کیا. میں نے دوسری جلد شائع کرنی تھی, میں ٹھہر گیا, میں نے کہا چلو دوسری جلد میں اس کا جواب بھی دے دوں گا اور کچھ بغاوتوں کا بھی اضافہ ہو جائے گا, تو وہ دوسری جلد جواب میں دوں گا. خیر ہم سنتے رہے, جواب آ رہا ہے جی اکابر کے باغی کا, بڑے خون شون آئے, جواب آ رہا ہے جی, آ رہا ہے جی, آ. میں نے کہا یہ تو ضیاء الحق والا اسلام لگتا ہے, وہ بھی ہر وقت کہتا ہے اسلام بس اب نافذ ہو رہا ہے, اسلام آیا. وہ کرتے کرتے کرتے بہت بعد میں مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ ٹنڈی صاحب سے میری بات ہوئی, اس نے کہا مستقل جواب تو نہیں, البتہ رسالہ الخیر میں میں جواب لکھتا ہوں. خیر اس کا ہم انتظار کرتے رہے, رسالہ الخیر سے ہمیں خبر ملی کہ وہاں جواب آ گیا ہے جی اکابر کا بالی کا. بات ہے ہم نے بڑی کوشش کی ٹنڈی سے, وہ کم از کم ہماری کتاب کا جواب ہے, تو قانون یہ ہے کہ کسی سے جواب لکھو تو اس کو کم از کم بھیجو تو صحیح کتاب. ہمیں پتا تو ہو کہ ہمارا جواب بھی آیا تھا کہ ہم دیکھیں اور اگر ہماری غلطی ہے تو ہم رجوع کریں, بار بار تو پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ رسالہ الخیر بھگوڑا ہو گیا, ملتا نہیں تھا, بڑی کوشش کے بعد ملا, اور میں نے دیکھا ماشاء اللہ ہڈیاں توڑ کے رکھ دی. جواب شروع کیا سپا 270 سے اوپر, 270 سے اوپر, اور جواب کا طریقہ کیا رکھا, حضرت ثانوی کی عبارت تھی عذاب قبر پر, حضرت ثانوی کے اشرف الجواب کی, حوالہ بھی تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا حکیم الامت حضرت خان بھی فرماتی ہیں. اس نے یہ جملہ حذف کر دیا, حکیم الامت حضرت خان بھی فرماتی ہیں. اس نے اس جگہ پہ لکھ دیا مناظر ارشاد لکھتے. آگے اشرف الجواب کا تھا حوالہ, اس نے لکھ دیا کافر کا باغی کون. اب عبارت حضرت خان بھی کی اس پر پھر لگایا تبصرہ, اور کہ مناظر ارشاد کہتا ہے یہ قبر اصلی نہیں فلانی, حالانکہ وہ تو حضرت خانوی کی عبارت تھی. بےمانی کی آتے کو کہ خانوی کا نام کاٹ کے مناظر ارشاد لکھ کر اور ساری گالیاں مناظر ارشاد کو دی, عبارت خانوی کی. یہ لوگ ان لوگوں میں دیانت داری ہے. تو وہ ترنڈی صاحب وہ کہتا ہے آل جو ہے نا آل خالے پھر آل صرف روح ہوتی ہے یا روح مال جب تک, خود جواب دیتا ہے آل اور ضروریت روح کا ال جسد ہے. روح کا ال جسد, صرف روح کو تو آل نہیں کہتے, آل تو ہوتی ہے روح مال جسد. تو یہاں آل پھر جو رسو کا آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو روح کا ال جسد. ماشاء اللہ, یہ ترنڈی کا حقیقت ہے. اب میں نے لکھا وہ فتح المبین میں بھی اور بھی ایک دو رسالے میں لکھا, میں نے کہا اگر ترنڈی کی بات سچ ہے تو ماسٹر اکاڑوی کی پوری نسل اولاد آدم سے خارج ہے. اتحادیوں کی پوری نسل اولاد آدم سے خارج ہے. کیسے؟ اس اخاذ ربو کا من بنی آگے اللہ نے وعدہ لیا تھا کس سے؟ من بنی آدم, اور ذریت سے وعدہ لیا تھا. جن سے وعدہ لیا ان کو ذریت بھی کہا, بنی آدم بھی کہا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم دو حال سے خالی نہیں, تم روح جسم سمیت وہاں تھے یا اکیلے روح تھے؟ اگر تم روح جسم وہاں روح جسم سمیت تھے تو تمہارا باپ کوئی نہیں. جب روح جسم سمیت تھے وہاں تھے تو ماں باپ نے کیا کیا؟ آپ تو نہیں سمجھے, پتہ نہیں اللہ کرے سمجھ جائے. بھائی ماسٹر اکاڈمی سارے روح جسم سمیت وہاں کھڑے تھے یہ دھاگا رکھوں کا. او وہاں روح بھی تھا اور جسم بھی تھا. جن کا باپ جس مشہور ہے کہ فلانا باپ ہے, اس کا روح بھی تھا اور جسم بھی تھا. ہم کہتے ہیں پھر ماں باپ تو بن ہی کو نہیں سکتا. پھر ماں ماں کیسے, باپ باپ کیسے؟ ماں اور باپ کا تعلق نہیں ہوا تھا, تم پہلے ہی روح جسم کے ساتھ موجود تھے. ابھی مولوی نے نکاح ہی پڑھایا تھا ماں باپ کا, تمہارا روح جسم پہلے ہی تھا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا, تو تمہارا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. بلا اب بلا ام, بالکل فارغ. اور اگر تم کہو کہ وہاں روحیں تھیں جسم نہیں تھا, اور کہتے ہو اولاد ہوتی ہے روح جسم سمے, اور وہاں پر کیا تھی؟ صرف روحیں تھی. اولاد ہوتی ہے روح جسم, آل ذریت بنی بنوت سے ہوتی ہے روح جسم سمے. قرآن نے وہاں بنی آدم کہا, ذریت کہا, تو ان کے قانون کے مطابق یہ بنی آدم سے خارج ہیں, کیونکہ یہ آتے تھے روح کی جسم ان کا نہیں تھا. یہ پوری بنی آدم کی نسل سے خارج ہے. تو یہ اس کو لکھ کر بھی بھیجے, اس کا جواب نہیں دیا. ترنڈی نے سمجھ, اس کا جواب نہیں آیا. یہ ہوتا ہے اصلی گھوسلے. اب اس کو کہو اس کا کوئی ماخذ بھی ہے, کوئی فام سالم بھی ہے, تو صرف صدری نقطہ ہے, اور صدری نقطہ سردیوں والا کھنگار. ہاں بھائی, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس نے قرآن اچھا سمجھا ہے یا ماسٹر نے اچھا سمجھا ہے؟ اونچے بولو اونچے. نبی کے صحابہ نے قرآن صحیح سمجھا ہے یا ان ماسٹروں اور ڈاکٹروں نے قرآن صحیح سمجھا ہے؟ ہمارے بچے مقابل بھی ادھر ڈاکٹر اٹھتا ہے ڈاکٹر خالد محمود, ادھر ماسٹر یہ ٹر ٹر نے سارا کام خراب کیا ہے. ادھر ڈاکٹر ادھر ماں پٹر, ماشاء اللہ. اور ہے ہی نری, بس اسی نے کام گڑبڑ کیا. ورنہ نبی کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم نبی کے صحابہ کے مقابل کسی مجتہد کو بھی نہیں مانتے، تم تو جہلوں کی بات کیے پھرتے ہو. النار یوردونا، اور یہ کسی پر تابعین کی تفسیر لکھی ہے آپ کے پاس، تفسیر التابعین، ذرا بولو ادھر ہے، انگلی رکھو انگلی، تفسیر التابعین عن الحسن، یہ حسن کون ہے؟ حسن بصری، عن الحسن ان الشهداء احیاء عند ربهم، عن الحسن، حسن بصری تابعی کہتا ہے، ان الشهداء، پکی بات ہے، شہید احیاء عند ربهم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، تو اور تو ارزاقهم، دیکھ کیا جاتے ہیں رزق ان کے، جس پر اللہ ارواحهم، رزق پیش کیے جاتے ہیں جس پر اللہ ارواحهم. ناصر کہتے ہیں کھاتی روح ہے کہ جسم ہے، کھاتی روح ہے کہ جسم ہے، جسم نے بھی اسے ڈیڑھ لگا ہوا ہوگا، ہاں بھائی کھاتی روح ہے کہ جسم ہے. اب دیکھو تو رض ارزاقهم اللہ، اچھا اللہ ارواحهم کما تورز النار اللہ ارواح آل فرعون، کما تورز النار، جیسا کہ بیچ دی جاتی ہے آگ کس پر؟ اللہ ارواح آل فرعون، فرعونیوں کی روحوں پر، فرعونیوں کی روحوں پر. یہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کتوبوں گا اشیا آگے، فَيَصِلُ إِلَيْهِمُ الْوَجْعُ، ادھر بھی ہوں کر رہ گیا، فَيَصِلُ إِلَيْهِمُ الرَّوْحُ وَالْفَرْحُ، ان کی طرف روح پہنچتی ہے اور جنت کی خوشبوئیں اور خوشیاں ان کو ملتی ہیں، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، فَيَصِلُ إِلَيْهِمُ الرَّوْحُ وَالْفَرْحُ، نہیں پڑھنا، إِلَيْهِمُ الرَّوْحُ وَالْفَرْحُ. ہاں بھائی آگے، اچھا یہ ہو گیا، یہ فیضاوی شریف، ان حسین ابن شرابیل، شراحبیل یہ بھی تابعی ہے، کہتے انا ارواح آل فرعون بھی اجواف تیر سود، فرعونیوں کی روئے ہیں، بھی اجواف تیر، بولا کرو نا، بولا کرو، اجواف تیر سود، وہی اسی طرح عبارت ہے، صبح و شام آگ پر پیش کی جاتے ہیں. اگلی طرح عبارت، فَذَلِكَ أَرْضُهَا، فَذَلِكَ أَرْضُهَا، بس یہ ہے النار یُعْرَضُونَ کا معنی، آگ پر پیش کرنے کا یہ معنی ہے، روح المعانی، فَذَلِكَ قَالَ السُّدِّي، فَذَلِكَ قَالَ السُّدِّي، یہاں پر سُدِّی بھی ٹھکانے سے آ گئی ہے، سُدِّی نے بھی یہ بات کی، اسے سارے لوگوں نے رکا لکھا، یا آج نہیں، کہتے ہیں تم نے بھی سُدِّی کا قول پیش کر دیا ہے، قال السُدِّی، ہمیں منع کرتے ہو، تم نے بھی کیا؟ میں نے کہا ہاں بالکل کیا، اگر کافر بھی سیدھی بات بتا دے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کافر بھی اگر کہے کہ اللہ ایک ہے تو ہم کہیں گے نہیں دو ہے، سیدھی بات کافر کے بھی ہم مانتے ہیں، کافر بھی کہتے مان دیں گے، لیکن جہاں سُدِّی پر مدار کی بات سمجھو، صرف سُدِّی کا قول نہیں، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور سُدِّی بھی ساتھ ساتھ ہے. اب تم کہو کہ تم اگر ختم نبوت کا کہو اور بریلوی کہیں ختم نبوت کیا مانتے ہیں تو تم چھوڑ دو گے؟ مطلب ہے کہ حق بات ایسی ہے کہ سُدِّی بھی مجبور ہو گیا ہے، وہ بھی مان رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم سُدِّی کے قول سے استدلال کر رہے ہیں، استدلال اور ہوتا ہے، ایک ہے سُدِّی تو ہم غزیر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، جیسے احمد رضا خان کو پیش کرتے ہیں، جیسے مرزا غلام القادیانی کو پیش کرتے ہیں، کہ مرزا بھی کیوں لکھی جائے، اس طرح جو تائید ہوتی ہے، استدلال اور تائید میں فرق ہوتا ہے. ارے بلم سمجھتے نہیں، کہتے ہیں یہ اپنے اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی استدلال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے سمجھو، استدلال اور ہے، تائید ہے نا، فرق. اچھا سُدِّی بھی آ گیا، آگے بھی ابن کثیر، بذالک علی ارواحهم، ذالک علی ارواحہم، یہ صرف ان کی روحوں کے لیے ہے، ذالک علی ارواحہم، یہ صرف ان کی، ابھی تک ترنڈی تحقیق وہاں نہیں ہوتی تھی، ذالک علی ارواحہم، یہ صرف ان کی روحوں کے لیے ہے. آگے ذرا، کما ربا ابن مسعود ان ارواحہم فی اجراف طیور السود تورت علی النار فطرت واشیہ الى یوم القیامہ، یہ روحیں کب تک بیچی جائیں گی آگ پر؟ اور ہوگا بھی لے ارواحے، اور تیز بھی کب تک ہوں گی؟ معلوم ہوتا ہے قیامت تک روح جسم میں نہیں آئے گی، قیامت تک روح وہاں جہنم پہ پیش ہوتی رہے گی، قیامت تک روح جسم میں نہیں. اگلا ذرا حوالہ، زبردست حوالہ، یہی مضمون سراج منیر صفحہ 486 جلد 3 عالم التنزیل صفحہ 81 جلد 6 خاطب صفحہ 81 جلد 2 مرابی صفحہ 77 جلد 24 تفسیر القاسمی صفحہ 239 جلد 8 ثعلبی صفحہ 76 جلد 4 جمل صفحہ 18 جلد 4 روح البیان صفحہ 72 جلد 23. اگلی عبارت ذرا خیال کرنا، فإن أرواحهم تورد على النار صباحا ومساحا الى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم اجتمعت أرواحهم وأجسادهم، کب؟ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت تک ان کی روحیں جہنم سے بھیجی جاتی رہیں گی، اور جب قیامت آئے گی اجتماعت ارواحهم، ان کی روحیں ان کے جسموں کے ساتھ ملیں گی. لیکن کب ملیں گی؟ اکابر نہیں، ابن کثیر اکابر نہیں ہے، دور مانی والا اکابر نہیں ہے، کہتے اکابر اکابر اکابر اکابر، یہ اکابر نہیں. چلو آج بھی اٹھا کے دیکھ لو، اصل میں وہ اکابر کہتے ہیں جس نے اردو میں کتاب لکھی ہے، عربی ان کو آتی نہیں، جس کی اردو میں کتاب ہو وہ اکابر ہیں، ایک نیا لے جا رہے ہیں. چلو اردو والی دیکھ لو، ماجدی، ماجدی والے نے صاف جہاں پر لکھا، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عرض روحانی ہے، یہ عرض کیا ہے؟ روحانی ہے، عرض روحانی. چلو بارہ، تو اب سمجھ آئے، النار یعرضون علیہا تکڑے ہو کے بیٹھو، تکڑے ہو کے، یہ صرف یہ ایسے حل کرنی تھی، اس پر میرے پاس تو زیادہ حوالے لکھے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ابھی مسئلہ نہیں چھیڑتے، ابھی صرف آپ کو اتنی بات بتائے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کس کی؟ جی عذاب قبر کی. اور اہل بدعت، اہل بدعت جس قبر کو قبر میں بند کرتے ہیں وہ قبر ان کی بنی نہیں، اہل بدعت جس قبر کو قبر میں وہ قبر ان کی بنی نہیں. معلوم ہوتا ہے اہل سنت کسی اور قبر کے بھی گائے، ورنہ وہ آیت کو بطور دلیل کے پیش نہ کرتے. اور جو اور قبر کیا ہے، جہاں پر ابن مسعود، ابن عباس، حسن بصری، علامہ آزوتی، ابن کثیر، سراج منیر، یہ آپ نے پڑھا، یہ کہتے ہیں اس عرض سے مراد عرض علی الارواح ہے، یا عرض الارواح علی النار ہے، روحوں کا آگ پر پیش ہونا. اب رہ گیا دو مسئلے کلیئر ہو گئے، ایک مسئلہ یہ کہ قبر کوئی اور بھی ہے، اہل سنت اس کے قائل ہیں اور اہل بدعت اس کے قائل نہیں. اب ذرا انصاف کرنا، اہل بدعت کون ہے، اہل سنت کون؟ سمجھے؟ اب وہ کہتے ہیں یہ قبر کے منکر، میں کہتا ہوں یہ بدتی آلے بدت قبر انسی کے بھی منکر ہیں، قبر شریف کے بھی منکر ہیں. یہ قبر انسی فقہا والی قبر کے بھی منکر ہیں، متقلبین والی قبر کے بھی منکر ہیں، ان کی قبر ہے ہی کہیں نہیں. کیوں؟ قبر شریف کو تو مانتے نہیں، اور قبر انسی نام کس کا تھا؟ مقر، انہوں نے بنایا مقر الحی، قبر میں زندہ مان کے مقر المیت رہے گی؟ اگر قبر والا زندہ ہے تو مکر المیت ہے یا مکر الحی ہے؟ اب مان سارے جو غرب والے پکائے وہ کہتے ہیں قبر مسکن الموتا مکر المیت، اور یہ کہتے ہیں قبر مسکن الاحیاء اور مکر الاحیاء مکر الحی. اب یہ بھی نہیں مانی وہ بھی نہیں مانی، تو اصل قبر کا منکر کون ہے؟ یہی سبتی قبر کا منکر ہے. ہم اللہ کے فضل سے دونوں قبریں مانتے ہیں، یہ بھی قبر ہے وہ بھی قبر ہے. ہاں بھائی دیکھو النار و باقی اس جسم پر بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں عذاب و ثواب قبر کے یا نہیں؟ دو مسئلے تو ثابت ہوئے، تین کہ قبر کوئی اور بھی ہے، نمبر دو اصل عذاب و ثواب کا تعلق ارواح کے ساتھ ہے، نمبر تین روحیں جسموں کے ساتھ کٹی ہوں گی قیامت کے دن. یہ تین مسئلے تو انہیں باتوں سے آگے کو دیکھ لینا. اب ایک چوتھا مسئلہ رہ گیا کہ آیا روح وہاں رہتی ہے؟ اصل عذاب و ثواب بھی کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ ہے. قیامت تک جسم میں آتی بھی کوئی نہیں، لیکن یہ جسم سالم بھی کوئی نہیں رہتا، ہڈیاں ہڈیاں ریزا ریزا مٹی مٹی بھی ہو جاتا ہے، باوجود اس کے اس عذاب ثواب کا کوئی اثر اس جسم کے ان ذرات کو بھی محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ مستقل بات ہے، اس پر انشاءاللہ میں پوری گفتگو کروں گا. بعض اشاعتی بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی پتنے خطیبوں کی تقریریں سن سن کر کیا سے کیا بنا رکھا ہے، اس پر گفتگو کروں گا. حقیقت عذاب و ثواب قبر کی بات ہے کہ اہل سنت کے مذہب کیا ہے اور راج مذہب کیا ہے، دلائل کی روشنی میں وہ ذکر کروں گا. وہاں پر جہاں اتنی بات سمجھانی تھی تین چار باتیں جو میرا مقصد تھا وہ آ گئی ہے. دیکھو النار یعرضون علیہ غدوبا وعشیا فیوم تک غدوبا وعشیا، مطلب کیا ہے؟ صبح و شام کنایا ہے قوام سے، برزخ میں صبح و شام کوئی نہیں ہے، یہ کنایا کس سے ہے؟ دوام سے، دوام سے. ہاں غدوبا وعشیا فیوم تک الساعۃ، تخفیف اخروی ہے، اور جس دن قائم ہوگی قیامت جو قال و حکم دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب، زیادہ سخت عذاب میں. اشد اس لیے کہا ہے کہ یہ ابدی عذاب ہوگا، اشد اس لیے کہا کہ یہ عذاب کیا ہوگا؟ ابد العباد کا، ہمیشہ کا ہوگا، اور ہوگا بھی سخت بنسبت برزخ کے عذاب کے، شدت کیف اور کم دونوں میں شدت ہوگی. یتحاجون فی النار، یتحاجون فی النار. اب اس سارے کو لگاؤ پیچھے، نمونہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا تین عذابوں میں گرفتار ہو گئے، دنیا کا عذاب بھی، برزخ کا عذاب بھی، اور قیامت کا بھی عذاب ملے گا. اور مسئلہ مانو فض اللہ بکلے سینا، کہو نہیں مانو گے تین عذاب دوں گا، تین عذاب ملے گے، مسئلہ ختم. ان یتحاجون فی النار، یہ آیت مشرک پیروں کے حق میں ہے، قرآن غیر پیروں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، مشرک پیروں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اب یہ آیت کس کے حق میں ہے؟ مشرک مولوی، مشرک خطیب یا مسئلہ چھپانے والا خطیب، اور مشرک مولوی پیر، ان کے حق میں. اللہ تعالیٰ عزت فرماتے ہیں دنیا میں تو ہوتی ہے نا پیری مریدی، قیامت کے دن مرید پیروں کو چوتے لگائیں گے. جہاں تو حضرت اقدس کہتی ہے اور کہتے ہیں کہ پیر کے مولوی عمر اسلمی نے مضمون لکھا ہے مقیاس حقیقت میں کہ پیر کے آگے گھٹنے ٹیکنا چاہتے ہیں. اللہ کرے کسی کو سمجھ آئے نہیں کیا کہنا چاہتا ہے. پیر کے آگے اور کوئی تفصیل نہیں کی، مرید نہیں ہو یا مرید ہو، کوئی تفصیل نہیں. پیر کے آگے گھٹنے ٹیکنا جائز ہے. پشتوں والوں کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں گئی گھٹنے کس کو کہتے ہیں. پیر کے آگے گھٹنے ٹیکنا جائز ہے. اس عبارت کی وضاحت ہو سکتی ہے بریلویوں کے ساتھ مناظرہ جان ہو سکتی ہے ان سے پوچھا جائے گا. ہاں جو مولوی ہو وہ تو سمجھ جاؤ, ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی پیر کے سامنے گھٹنے ٹیکنا جائے گا. پھل پیر کیا کیفیت ہوگی, استلقا ہوگا, تلقا ہوگا, اجلاس ہوگا, قیام ہوگا, کیا ہوگا. گلو کا پٹھا پیر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے جائے گا عبارت سے. ہاں یہ اگر تھانوی کی عبارتوں پر اعتراض کرتے, تھانوی صاحب نے جو لکھا, تھانوی صاحب نے جو لکھا, یہ جو پورے بریلویوں کو پیر کے آگے لمبا کر دیتا گھٹنے ٹیکنا جائے گا. پیروں کا کام تو اچھا ہے ماشاء اللہ. ہاں بھائی چور قرآن ذکر کرتا ہے قیامت کے دن جھگڑا ہوگا اور مناظرہ بھی ہوگا جہنم میں. جہاں تم مناظرے سے بھاگتے ہیں وہاں جہنم میں ہوگا مریدوں کے ساتھ پیر مرید کا جھگڑا. فرمایا النار جس وقت جھگڑتے ہوں گے آگ میں, مناظرہ کریں گے آگ میں, کون بھائی؟ پیر اور مرید, پیر اور مرید. حضرت شیخ القرآن زبردست کیا بیان کرتے ہیں, پیروں مریدوں کا جھگڑا ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ سیال شریف والا ہوگا پہلے جہنم میں, اوپر جائیں گے گولڑے والے, پہلے سیال والا ہوگا پھر جائے گا گولڑے والا. ہاں آگے وہ سیال والا گولڑے والا دیکھے گا کہے گا دور سور سے سورا تو میرے تو پہلے آ گئی ہے, تو پہلے جہنم میں دو سور دے سورا وہ کتے دے کتے سور دے سورا یہ تو پہلے آ گیا ہے. چون بنار جب جھگڑیں گے آگ میں اجکول دعفا بس کہیں گے کمزور لوگ, دعفا کمزور لوگ, کمزور کون ہے مرید, حضرت کربوگے والے کے مرید, کربوگے والی سرکار کے مرید, کربوزے والی سرکار سرائے کربوزے والی سرکار کے مرید, اور پیر ذوالفقار کار کے مرید. اور یقول الضعفاء بس کہیں گے وہ کمزور لوگ, وہ جو بےچارے سیدھے سادے تھے پیروں کے ہاتھ لگ گئے تھے پیمانوں کے, للذین تکبروا ان کو جو بڑے بنے ہوئے تھے, اس تکبروا بڑے بنے تھے دنیا میں اور دین میں, دنیاوی چودھری حکمران اور دینی وجاہت والے بڑے بڑے ملا اور پیر, یہ کہیں گے حضرت جی انا کنا لکم تبا, انا کنا لکم تبا, ہم تھے تمہارے تابے, ہم تمہارے تابے تھے, تم تو بڑے تھے نا جی حضرت حق تک تبا, ہم تمہارے تابے تھے. بال انتم تم بال انتم بس ہے ہو سکتا ہے یہ کہ سونونا تم دور کر سکتے ہو, انا نصیبم من النار, انا ہم سے نصیباً کچھ حصہ من النار, آگ سے. کہیں گے ہیں حضرت صاحب ہم تمہارے مرید تھے اور دنیا میں تم کہتے تھے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ کو صحیح جنت سے بھی بات آؤ سے حضرت صاحب مہربانی کرو کچھ حصہ عذاب کا ڈال سکتے ہو, اللہم اللہ کا جہل نہ ملو, کچھ حصہ عذاب کا ڈال سکتے ہو. حال ہم تم ہم نے تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, یہ کھڑا ہو گیا بچو پیر اور بڑے بڑے پیر, اور یہ مریض کے جہنم میں چل رہے ہیں اور کہیں گے حضرت صاحب کچھ مہربانی ہو سکتی ہے؟ آگے حضرت صاحب کہیں گے قال الذين استكبروا، یہ سارے پیر پیر پیر کہیں گے قال الذين استكبروا جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا کل فیہا انا کل فیہا، بے شک ہم سارے حصے میں ہیں. مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ٹال سکتے تو خود جہنم میں ہوتے، جب ہم سارے جہنم میں ہیں تو ہم ٹال کیسے سکتے ہیں؟ ادھر اوباما کھڑا ہوگا، ادھر ہمارے شریف کھڑے ہوں گے، درداری کھڑا ہوگا، یہ سارے کھڑے ہوں گے تیمان، وہ کہے گا اوباما تو جب دیکھیں گے استکبروا، بڑے بنے ہوئے دنیا میں. میں نے کہا نا دونوں مراد ہیں، دین اور دنیا میں. یہ کہیں گے اوبامے کو کہیں گے انا کنا لکم تبا، ہم تمہارے تابے تھے، اور اوپر سے ڈالر ملتے تھے، ہم سوتے تھے اور ساری پیڑ اوپر سے آتی تھی، اور ہم تو تھے تبا، ہم تمہارے تابے تھے اور تم ہمارے اوپر والے تھے ندی، اور ہم تھے نیچے والے تبان. اب مہربانی ہو سکتی ہے؟ کچھ نکال سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کلن فیا، تم بھی بےمان ہم بھی. اگر ہم نکال سکتے ہوتے جہنم سے کیسے نکلتے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ قیامت کے دن ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں لے جائے، اور پھر ان کے ہم تماشے دیتے اوپر سے جھانکے، اور بےمانہ بھٹو آیا تھی مارو، یہی لوگ تھے جو ڈیجے مارتے تھے، اور بڑے بڑے سپر پاور کے کو فرعون، آمان، قارون، اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے بوتارا، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مرید، بڑی بڑی ٹکیاں پتواں والے، بڑے بڑے قابل پٹیوں والے، اور بڑے بڑے سوپر، اور بڑے بڑے تسبیوں والے، اور بڑے بڑے پیٹوں والے، یہ سب جب جھگڑ رہے ہیں ان کا بھی متعلق نکال لو خود طور، اور پرم تیرا پیغمبر وہ مقام بڑا قابل ذکر ہے، وہ مقام بڑا قابل چیز ہے، بڑا قابل ذکر ہے، جب مریدوں اور پیروں کا رولا بڑھ جائے گا، یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور یہ سارے ان کے پیچھے پڑیں گے اور کہیں گے او بےمانہ مزاج القرآن سے تو ہمیں لایا تھا اسلام آباد میں، اے شیطان جھوٹی کعبے سنا سنا کر پادریہ وہاں سے تو لایا تھا، اور انا لکم تبا، ہم تو مرید نہیں تھی مرید تھے. اب مہربانی کرو جی قادری صاحب، مہربانی کرو، حل اس حال میں بھی تشویق ہے، حل اس جہاں میں بھی تشویق ہے، انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تھوڑا دیا چھٹی، تھوڑا حصہ دور کر دو. آگے سے قادری صاحب کہیں گے انا کل پیا، انا کل پیا، ہم سارے اس میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا درمیان بندوں کے. اب یہ فیصلہ بدل نہیں ہو سکتا، اب یہ آپس میں پہلے جھگڑیں گے، اور یہ جھگڑا کئی مقام پہ بزرگو، ذرا نکالو سورہ سبا آیت نمبر 31، اس لیے اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کرنا، مریدوں کی صحیح تربیت کرنا، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن کے جھگڑے میں آپ بھی پھنس جائیں. جلدی بھائی جلدی، آ گیا. قال الذين كفروا، قال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے کفروا, فتوہ تو نہیں لگانا چاہیے, قال الذین کفروا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, کیا کہا, لن نؤمن بهذا القرآن, لن نؤمن بهذا القرآن, او مولویوں سمجھو, لن نؤمن بهذا القرآن, اس قرآن کو ہم نہیں مانتے. آج بھی یہ جھگڑا ہے نا, بهذا القرآن, اس قرآن کو ہم نہیں مانتے, یہ جو قرآن ہے اس کو ہم بالکل نہیں مانتے. ولا بالذی بین یدی, پچھلی کتابیں جو آسمانی ہیں ان کو بھی ہم مانتے جانتے کوئی نہیں. ولو ترى الظالمون, ولو ترى, ولو ترى, کاٹ میرے پیغمبر تو دیکھے, جس ظالمون وہ کوکونا انتا رکھتے ہیں, جب ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے, یرتے ہو بعض الاباد, بعض بعض کی طرف لوٹائے گا القول آباد کو, یقول الذین استضعفوا, کہیں گے جو مرید ہیں کمزور ہیں, بالذین استکبروا, ان کو جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے, لولا انتم لکنا مؤمنین, اگر تم ایمان نہ ہوتے ہم سب کے توحید بن جاتے, اگر تم ایمان نہ ہوتے, اور ایمانوں تم نے ہمیں خراب کیا, لولا, لو لا شالا نہ جب دے دیتی, لو لا ان تم, نہ ہوتے تم, نہ ہوتے تم, لکنا مؤمنین, قال الذین استکبروا, پیر کہیں گے للذین استضعفوا, کمزور مریدوں کو, نحنو صددناکم عن الہدا, بعد اذ جاءکم, ہم تمہیں روکتے تھے ہدایت سے, ہدایت سے مراد کوئی قرآن ہے, ہم قرآن سے روکتے تھے, اور بهذا القرآن, کسی ہدایت والے قرآن سے روکتے تھے, بعد اذ جاءکم, تمہارے پاس آنے کے بعد, فلتم تم مجرمین, اور نحنو استفامتکاری, وہ کیا کہیں گے, یار اساں کا کوئی نہیں روکا, ہم نے تمہیں بند کیا ہے, باندھا ہے, کوئی ہم نے نہیں روکا, تم قوم ہی مجرم تھے, فقال الذین استضعفوا للذین استكبروا, بل, اے جملہ میں سنانا چاہتا تھا, بل مکر اللیل والنہار, بل مکر اللیل والنہار, بلکہ تمہارے جلسے کرنا رات کو اور دن کو, بلکہ تمہارے گشت رات والے اور دن والے, بلکہ تمہارے اجتماع رات کی تقریریں اور دن کی تقریریں, مکر اللیل, مکر اللیل والنہار, جس تامروننا ان نکفر باللہ فنجعل له اندادا, تم رات دن بےمانوں تقریریں کرتے تھے کہ ہم اللہ کے شریک بنائیں, اللہ کے شریک بنائیں, تم ہمیں شرک کی دعوت یہ کرتے تھے, رب العذاب, جب عذاب دیکھیں گے اس وقت, عذاب دیکھنے کے وقت کوشش کریں گے کہ شرمی تجھے چھپ جائے, لیکن چھپنے والی نہیں ہے, اللہ فرماتے ہیں جعل الاغلال فی اعناق,